most az lesz a legjobb, hogy ha hátradőlsz, fölnyomod a hangerőt, és megpróbálod hangerőt, azt mondtam, szóval megpróbálod ezt a zenét most úgy hallgatni, hogy meg is halld magát a zenét, mert brutális lesz. Devin Townsend, aki már ránézés is elmebeteg, nem? Hát viszonylag. Én kinézetre nem értettem, hogy ez az ember vajon zenésze, vagy hogy mégis mi a szart akar, de úgy nem jött át, hogy ő kicsoda. Pontosabban egy elmebeteg zseni, amiből a zseni az erősebb, És egyébként én először, tudod, mikor találkoztam vele, nagyon érdekes, Stevie Vai-nak volt az a Sex and Religion című albuma, amiben az egyik számban énekelt, méghozzá az In My Dreams című számban énekelt, ami egy nagyon furcsa zene, igazából egy jó szám, csak nem erre számítasz egy gitárhőstől, és lehet, hogy majd be is nyomjuk később. Na mindegy, abban volt ő az énekes, akkor egy ilyen nagyon vékony, ilyen teljesen agár kinézetű csávó volt, amiben egy kicsit... később is olyan maradt. Nem? Igen, igen, igen. Hát végül is igen, nem nagyon bastagodott, nem lett az a bodybuilding fazon meg kövérse. Ebből egy kicsit emlékeztet a Clawfingernek az énekesére, ilyen szempontból. De mind a kettő nagyon komoly hangorgánum, és mind a kettő ilyen 40 kilós. Na mindegy, de lehet, ez a rockstároknál ez ilyen általános történet. Na mindegy, szóval ez volt Devin Townsend, akinek érdemes a munkásságában elmérni, mert nagyon-nagyon súlyos zenéi vannak, nagyon komoly hangszereléssel. Van benne egy csomó ilyen elmebeteg vonal is, de van egy ilyen Ziltoid nevű album sorozata, ami az Ziltoid tulajdonképpen az egy ilyen, ha jól emlékszem, valami idegen lénynek a kalandjairól szóló történet, és az teljesen elvont hallgathatatlan hülyeség. De vannak nagyon komoly zenei anyagok, és egyébként a BBT 100-nak az eleje is Devin Townsend. Amit egyszerűen bejátszottunk a rádióban is. Igen, elképzelhető, hogy bejátszottuk. Na. Különben én belehallgattam néhány számába, így régebben, úgy nem nagyon ismerem Devin Townsendet egyébként, így átfogóan legalábbis, és nem nagyon értem az ő zenéjét. Hát mert nem találtad meg azokat, amiket lehet is érteni. Nem az, hogy nem mondom, hogy jó, hanem hogy nem értem. Valamelyik nem jó. Van, amelyik nem jó, vagy legalábbis lehet, hogy jó, mert zeneileg jó, de annyira, hogy már meg is hallgass, annyira már nem jó, tehát ez bennem a pakliban, de tehát Devin Townsend az olyan, csak hogy értsd az én álláspontomat, hogy egy időben csak az volt az autóban. Kizállok, csináltam egy Devin Townsend válogatást magamnak, és orba szájba azt hallgattam. Szóval ez azért jelent valamit. Valamit jelent. Na jó, lapozzunk. A mai nap egyébként... Hát egy ilyen hirtelen BB rádió felvétellen indult, mert a hurka azt állítja, hogy megbeszéltük reggel 10 órakor. Szerintem hazudik, át akar verni, és miatta abba kellett hagynom a biciklizést 1 óra 48, vagy 1 perc 48 másodperc után, és most egyébként szerintem derékba törted a fitness modell karrieremet. Úristen, már éppen rendelni akartam a selfie botot, meg már éppen regisztráltam volna a Facebookra, és miattad nem tudtam biciklizni, ezért soha nem leszek szép. Pózoló térnadrágod már van? Hát azt is megrendeltem volna most az egy órás aerob edzés alatt. Egyébként azt elmondom nektek, hogy ha az aerob edzésnek van egy olyan lélektana, azt nem már tudni, hogy ha reggel nem csinálod meg, mert valami közben jön, és azt mondod, hogy jó, most ezt elintézem, és majd megcsinálom utána, na, az már nem lesz megcsinálva. Tehát az aerob edzésről azt kell tudni, hogyha reggel nem csinálod meg, akkor az már el van baszva, azt már nem fogod megcsinálni. Ez a titok. Az edzéseket nem nagyon lehet a nap folyamán tologatni, mert ha reggel rendes edzésed van, vagy aerob edzésed van, teljesen mindegy, azt nem fogod megcsinálni, ha elhalasztod valami miatt. Én normális esetben minden reggel ott vagyok a biciklin és biciklizek. Csak mostanában nem bírok már felkelni, úgyhogy már nem vagyok lent reggel 7-kor, de egyre tolódik ez kijebb. Most 8-kor se vagyok már, most már 9-kor vagyok, most meg már úgy értem le, hogy hát ugye nekem kicsit annyiból nehezebb, hogy ugye fölébred a gyerek reggel, és akkor kell neki rajzolni. Mit boxot. Rajzolsz neki ilyenkor? Ez nagyon érdekes, mert ma például lerajzoltam neki a pókot, de bizonyos dolgokat, tehát kettő dolgot el tud, például azt, hogy csipisz, azt el tudja olvasni. És azt le kell neki írni, hogy csipisz, és azt elolvassa. A csipisz az egy ilyen családon belüli ilyen becenév hülyeség, és anyós erre megtanította. És azt, hát de akkor az nem olvasni tudja, hanem felismeri a rajzot. Igen, igen, de úgy néz ki, mintha olvasná. Okay. És azt, hogy Niki, meg azt, hogy Csipisz, azt a kettőt el tudja kvázi olvasni, és tudja az ABC-t, hogy is van, E-ig. És hirtelen nem jutott eszembe a sorrend, hogy hogy van az ABC, de látod, hogy okosabb a gyerekem. Tehát a A, B, C, D, E-t azt el tudja olvasni. És akkor mondja nekem, hogy melyiket írjam, és itt sorolja. Lehet egyébként, hogy összekeveri, tehát nyilván még kicsi ahhoz, hogy értse ezeket a dolgokat, de ilyenekkel próbálkozik, és akkor... Lehet, hogy zseni lesz még a végén. Attól félek ebben a mai világban, hogy zseni lesz, de én azért szeretném, ha nem lenne szellemi fogyatékos, és tudna olvasni, megírni, és erre meg fogom tanítani, tehát mindent megteszek. Ezt nem bízom feltétlenül az általános iskolai tanárnénikre, de majd meglátjuk, mert hát ugye a mai oktatás az azért bizonyít. És még ezt akarják lerontani, nem tudom hova, tehát mindegy, érdekes dolog. Ez hát a múltkor ugye rájöttünk arra a dologra, ami itt volt a szemem előtt, csak én nem, illetve te jöttél rá, én nem, de aztán felvilágosítottál, itt volt az a dolog a szemem előtt, hogy miért nem tudnak írni az emberek. Hát azért nem tudnak írni az emberek, mert nem írnak, mert kijönnek az iskolában, és nem írnak. És egyébként azóta is azon gondolkozom, hogy mit tudnánk ezzel ellen tenni. Beszéljük rá az embereket a blogolásra, vagy hogy írjanak egymásnak levelet. Nem lenne hülyeség egyébként. Nem lenne hülyeség, de nem tudod rávenni őket. Tehát az a helyzet, hogy ők feleslegesnek érzik az írást, mi az Istennek írjanak. Tehát az ember nem akar blogot írni, mert mit írjon le? Nem akar leírni semmit, le akar ülni a tévé elé és nézni. Nem történik vele semmi, akkor pontosan. Mit írjon le? Persze, de pontosan. Mondjuk az emberek azért egymással kommunikálnak, és ahelyett, hogy fasz üzeneteket küldözgetnek SMS-ben, lehetne akár e-mailt is írni. Ki lehetne azt is találni, hogy mit én van X haverom, és akkor hetente egyszer írok egy e-mailt, ami beleírom, hogy mi történt velem, vagy akármi, és ott kvázi beszélgetünk. Tehát ez egy működő dolog lenne, csak ugye a mai kommunikáció ennél már gyorsabb, viszont igénytelenebb is. Úgyhogy nem tudom, hogy nem biztos, hogy nekünk kell ezzel is megváltani a világot, nem tudom erre mi lenne a megoldás, de hogy valamit ki kéne találni, az biztos. Hát én nem látom, hogy mit tudnál kitalálni. Hát mondjuk már valamit kitaláltunk, mert például nekünk írnak az olvasóink elég komoly leveleket. Csak hát okay, de ők amúgy is tudnak írni. A hallgatóink, mert most ugye a hallgatóinkról beszélek, de ők ugye amúgy is tudnak írni, tehát nem a fogyatékosok hallgatnak minket, ugyanolyan srácok hallgatnak minket, mint mi, akik ugye egy ilyen bizonyos értelmi színmal azért rendelkezünk. Ez ilyen nagyon elitista dumának hangzik, de hát rohadtul nem az. Most előadhatnád magad úgy, mint a Rich Piana, hogy te vagy a felső 5%. Igen, én vagyok a felső 5%. De egyébként lehet, hogy már felső 5% vagyunk, aki tudunk írni és olvasni, tehát az oké. Csak nem. Kéne egy ilyen izét csinálni, felvarrót, hogy 5%, tudod, mint a motoros kluboknál, hogy mi vagyunk a kivételes Uber fasz a gyerekek, mert mi tudunk írni. Csak nem át akartál térni valamire? Ja, igen, hát most arra áttérhettem volna, azon kívül, hogy csörög a telefonom, hogy remélem az adás minőségét nem fogja befolyásolni, most nem vagyok olyan rohadt menő, mint 5 perccel ezelőtt, amikor még a Sons of Anarchy pulóveremben ültem itt, amit le kellett vennem azért, mert annyira meleg van, hogy gondoltam, hogy nem fogok itt megfőni, mert akkor esetleg nem lesz olyan jó a koncentrációm, és hülyeségeket fogok mondani. Esetleg, uram, bocsá, még jobban fogok makogni, mint ahogy szoktam. De ez nem probléma egyébként, mert úgyis kivágom. Egyébként ezt a Mike-tól kaptam, aki ide el hozzánk edzeni. Ő amerikai állampolgár, és rendelt nekem egy amerikai pólót ajándékban, ugye beszélgetünk erről a sorozatról, és tudta, hogy ugye ez a sorozat engem mélyen érintett, szóval sokat beszélgettünk ezekről a dolgokról, és akkor ő meglepetésként rendelt nekem egy ilyen pólót. Na, de van más meglepetés is, mert képzeljétek el, és ezt már kihagytam az előző rádióadásokból, elfelejtettem, hogy beszélgettünk a 80-as évek dolgairól. És egyszer csak bebalagott egy srác, elfelejtettem a nevét sajnos, és hozott egy gyakorlatilag egy doboz turborágot. Tehát egy ilyen, nem is tudom mekkora csomag tele van turborágóval, és ezen így nagyon röhögtem, amikor megláttam. Pont összefutottunk egyébként, és hát zseniális. Ez a turborágó, ez a mi gyerekkorunkban létező dolog volt, és ez a mai napig létezik. És valamiért én azt hittem, hogy egy 80-as évekből itt maradt, megkövesedett turborágó csomagot hozott, de igazából nem, mert ezt a mai napig gyártják. Én nem szoktam látni boltokban. Nyilván ez egy olyan fajta kuriózum, amit ő is valahol megtalált, lehet valami piacon, nem tudom. Tehát ez egyébként a turborágó... Hát most csak piaci árusításra gyártják. Nyilván ez Törökországban működik, és valahogy bekerül ide Magyarországra. Okay, tehát okay. Nyilván Törökországban azóta is van. És egyébként ez nem kifejezetten a cukormentes rágózás korszaknak a szülötte, ez még az a rágó, amit ő rendesen kirohad a fogad. Hát ez 50% fölött tartalmaztuk. 45, emlékszem. Hogy is van, 4,5 g egy rágó, és abból 2,5 g cukor. És ugyanúgy, ami, ugye a turborágóban, ami az okosság volt, az az, hogy volt hozzá egy autós kép, belecsomagolva a rágó csomagoló anyagba, vagy nem is tudom ezt, hogy mondjam, az tulajdonképpen úgy volt, hogy volt egy csomagolás a rágón, de azon belül volt egy autós kép. És akkor ezeket az autós képeket gyűjtögettük össze. Azóta is megmaradt, hogy a köpcentit azt úgy mondták törökül, hogy vagy a löket térfogatott, hogy beígérgütű. És ugye mai napig ez a jelleg megvan, tehát a csomagolásban. Itt van, te milyen autót kaptál? Várjál. Egyébként nem nagyon akartam megeszegetni ezeket a turborágokat, az igazság, ezt a dobozt így nagyjából meg akartam hagyni, de aztán nyilván azért meg kellett kóstolnunk, hogy milyen a turborágó, mert sok többen, akivel beszéltem, erről arra emlékeztek, hogy nagyon rossz ízre a turborágó, és igazából nem. Nekem egy Chevrolet Camaro 55 jutott. Nekem meg egy 328-as BMW. Ez nem rossz, mi? Szerintem én nyerek. És nem tudom, hogy itt a turborágóval itt volt egy ilyen versenyhelyzet. Meg egyébként volt még egy csomó autó, mert a múltkor többi haverral is csináltunk egy ilyen kört, és kinyitottunk négyet. Ott például egy Mazda Sinari volt, ami nem tudom micsoda, 320 lóerős. Most az van ráírva egyébként, hogy motor per engine, az 2978 gondolom köbcenti, és a teljesítményre van ráírva, hogy güt per HP, gondolom a HP az angol verzió, a güt meg a török, és a maximális sebességre 280 van írva a Mazda Sinarinál, ami törökül úgy hangzik, hogy az a mihíz. Szóval ilyenek vannak. Egyébként ugye a turborág az nyilván egy korszaknak a terméke, a 80-as éveknek, és terveztük is azt, hogy azért elmondjuk, hogy nem volt azért minden olyan jó a 80-as években. Nagyon nem, csak bizonyos dolgok jobbak voltak, de hát bizonyos dolgok nyilván rosszabbak voltak sokkal. És hát a turborágó, az ugye nekünk nosztalgia, de azon a szinten van a nosztalgia faktora a turborágónak, hogy igazából ez nem volt az egy jó dolog, és én nem is szerettem rágózni gyerekkoromban, én nem csíptem ezt a rágó dolgot. Hát én igen, ez van. De a legtöbb gyerek szeret rágózni, nem? Persze. Én nem szerettem rágózni, én most azért rágózok, néha figyelnem is kell, hogy kivegyem a pofámból, mert undorító szokás az a rágózás, mert a fogaknak jót tesz, hogy rágsz, a pH érték megváltozik, ilyesmi. Nem a turborágó, ami tele van cukorral. Nem, hanem a cukormentes. Ugye ebből is a ilyen viszonylag retro fajtát veszem meg a normális rágóból is, például amit te hoztál nekem a múltkor, az is megvan valahol, mert szerintem majd csinálok egy vitrint, amiben ilyen 80-as évekbeli tárgyakat fogok kiállítani. Szóval nem volt minden jó a 80-as években, és a turborágó az még az, amit az ember örömmel tart meg, vagy örömmel tesz be a vitrínbe, mint kellemes emlék a 80-as évekből, de például az alumínium ételhordót azt már nem állítanám így ki. Hát az is egy olyan dolog, hogy a gyerekkorunkban azt nézegettük, és akkor... Nem nézegettük, azt hoztuk benne a fos üzemi konyhai kaját. Igen. De... Ugye mindig ott volt a konyhában, tehát nálatok is. Nem, de... Nálatok nem volt szem előtt? Csak a talán nekünk nem volt ilyen, de lehet, hogy nagy faternak volt, hogy mit tudom, én nem tudom, hát láttam már, amin ételhordott az a lényeg. Viszont hozzáteszem, tehát ez nem egy hülyeség, ez egy tipikus badis cucc, ha belegondolsz. Hát, jó, nekem akkor ilyesmi nem jutott eszembe. Nekem se, de igazából egy tipikus sportolói eszköz kellene, hogy legyen az ételhordó, amivel viszed magaddal a előre elkészített kajádat. Én egyébként a műanyag dobozaimat lecseréltem már üvegre. Mert? Volt valamelyik közérben ilyen leakciózott dolog, ugyanolyan a kajás doboz, ugyanolyan, mint a műanyag, csak üvegből van. És ez nem törik össze? Nehéz, de ilyen vastag üveg. És fényévekkel jobb belül lenni. Tehát maga a kajának a komfort érzete jobb állapotban is marad meg a kaja, valamiért nem tudom mi ez, a tetején műanyag, de az alja az üveg, és egyszerűen kulturáltabban eszel belőle, kevésbé érzed mosléknak azt, amit megkajálsz, és az nagyon nem mindegy, amikor az ember 20 éve kajál dobozból, akkor mondjuk én nem kajálok 20 éve dobozból, mert én konkrétan mondjuk olyan 15 éve kezdtem el dobozból kajálni, és ezt igyekeztem most már lehető legjobban abba hagyni, de van, amikor szükség van rá mai napig, és a műanyag doboztól, tehát így behányok, tehát belegondolok ebbe a megbüdösödött tetves, meg ez a megkocsonyásodott rizs, tudod, meg ez a megbüdösödött csirke. Hidegen, ez nagyon tré, de ugye most már nagyon kevés rizs teszek, nagyon sok zöldséget teszek inkább. Ez így üveg tálban nem kifejezetten rossz, tehát ez azért javítva a komfort fokozatán. Kaptunk egyébként, illetve nem kaptunk egy e-mailt, csak az edzőválaszolba írta valaki, de azt elővettem ilyen szempontból, mert eléggé rádió téma, és én említettem is a srácnak, hogy ha ilyesmi van, azt inkább rádióba küldjem. Küldött pár blogbejegyzést a 80-as évek dolgairól. Láttad ezt? Persze, itt is van a jegyzetben. És hát, na, ez azért nem annyira szívderítő a 80-as évek, ha így nézed vissza, hogy mik voltak. Tehát amikor nem azt nézed, hogy a Yamahának a 1983-as számunkra teljes mértékben elérhetetlen, motor palettája az úgy nézett ki, hogy csodálatos, elképesztő, gyönyörű XS 650, annak az XS 650 SE-nek SE verziója, ami egy ilyen soft chopperes, ami, de rohadás jól néz ki. Mellette az XS 400 rohadás jól nézett ki, ott volt a legendás SR 500, ott volt az SR 250, ami nekem is van, és még sorolhatnám, az XS 1001, az XJ-k is rohadt jól néztek ki, a 650-es XJ meg ezek, tehát gyönyörűek voltak a motorok. Egy csomó dolog tök jó volt a 80-as években, én bírom a 80-as években autókat is, minden. De ezek a szociál cuccok, amiket a srác átküldött, na hát ezek azért egy kicsit horror szinten vannak. Én nem találom még itt a jegyzetbe, ha nálad ott van, akkor egy párat mondj már be, hogy miket mutatott meg itt nekünk. Na hát ugye van ez a mozaikos padló. Hát szerintem mindenki emlékszik rá, ilyen kék, fekete, piros az egyik, másik meg ilyen sárga, piros, fekete. Ez a konyha, igaz? Ez igen, az ilyen igen, volt a konyha. Igen. Ez egyébként konyhai dolog. konyhalal.cafeblog.hu. Tehát azon a blogon találjátok meg. cafeblog.hu. Érdekes. Ez az ilyen volt a konyhád a 80-as évek. Ugye itt van az ételhordó. Az nagyon. Ez a kinyitható pohár, ami szerintem ilyen harmonikaszerűen csukható össze, és szerintem kurva sokan beszívták, hogy kinyitották, és utána összecsukolott magát, és kifolyt a víz. Ez megvan neked? Nem, én ezzel nem találkoztam. Ez van itt a lap tetején. Ez egy ilyen szörnyű tálkolmány egyébként, elképesztő. Aztán van itt valami kávéfőző is, ami szerintem élből úgy néz ki, hogy föl se kell tenned a tűzhelyre, már akkor fölrobban. Konyhabútor. Ezek a, emlékszem ezekre a kinyitható konyhai székekre, meg ezek a konyhák, amik akkor voltak, basszus. Mondjuk ezek a mai napig megvannak, hiszen a panelokban megvan. Hát nekem ez a konyha, ami itt van a képen konkrétan, egyáltalán nem ismerős, én ilyet nem láttam. Lehet, hogy pont ilyet nem láttál, de nagyjából ez volt a jellege mindegyiknek egyébként. Hát nagyjából ilyesmi volt. Igen. Nagyon szűk volt a konyha, volt egy ilyen nagyon szűk étkező asztal, amit így ki lehetett nyitni, akkor ha jöttek a vendégek, vagy a család, vagy valami. Aztán itt alatt találtad ezt a zöld szekrényt? Igen, láttam. Na, ez nekem nem volt a gyerekkoromban, tehát ez már nekünk nekem is nagy mamacuc volt. Hát ez a mozaik padló, ez szörnyű. Hát de ezt láttad mindenhol. Nálunk nem volt. Nálunk nem volt ilyen. Láttam pár helyen, nálunk de nálunk sem, nem volt ilyen. De valamelyik nagy muternál volt. A macska, ezt nem értem. Nem a macska a lényeg, a padló mögötte. De igen, de akkor is a macska van elő, érted? Pedig nem is a macskán van a fókusz egyébként, úgyhogy teljes mértékben igazad van. Aztán érdekes, itt van egy csomó üdítős doboz. Na és aki fiatalabb, annak olyan dolgot fog mondani, hogy beszarik szerintem. Na. Tehát ez a csomó üdítős doboz, ezt tudod, hogy miért van itt? Nem egészen. Ez azért van itt, mert gyűjtöttük. Ezt nem mondod, hogy gyűjtöttétek. Nem, gyűjtöttük az üdítő italos dobozt, mert az egy ilyen nyugati vívmány volt, a dobozos kóla, meg a dobozos üdítő, és nem volt dobozos sör, nem volt dobozos üdítő, ez nagy dolog volt, üveges volt csak, és ezért ez egy ilyen nyugati dolognak számított, és az emberek gyűjtötték, ugye szép színes volt, és gyűjtötték, mint hogy gyűjtöttük a csoki papírt is, mert nem volt Milka csoki, ez csak Ausztriából, ha valahogy ide került, valaki jár kint is hozott, és egy ilyen marha nagy kincs volt, én egy hónapig nyomogtam egy tábla Milka csokin, és elraktam a papírt. Ami hát nagyon, ez durva. Nagyon nyomorultul hangzik ez az egész egyébként. Igen. De mégis azt mondom, hogy ugye ebben az volt a jó, hogy rohadtul megbecsülted azt a tábla Milka csokidat, és rohadtul kiélvezted emiatt, mert megbecsülted. Tehát többet érte neked az egész dolog, és ezért volt az egész jó. És volt még egy ilyen szar dolognak is értéke, mint egy üdítős doboz, mert nem volt nálunk ilyen. Most én ezt a dolgot nem keverném azzal, hogy amikor megszüntették ezt a 3 évente lehet nyugatra menni dolgot, és a parasztok megindultak gorenye hűtőt venni Ausztriába, és amint beszartam, hallod, tehát azért valuta nem volt, a valutával probléma volt mindig, mert egy valuta keretből lehetett csak vásárolni, és nem tudtál valutát szerezni, de azon beszartam, hogy Ausztriából dobozos kólát meg banánt hoztak az idióták valutáért. Tehát ugyanígy volt nálunk kóla, csak nem dobozos volt. Érted? Tehát a valutát kiadni pénzt azért, kóláért, csak mert dobozos, ugyanazt iszod meg. Csak ez dobozos, az meg nem, de emberek ilyen buták voltak. Megvettek banánt kint. Banánt lehetett kapni Magyarországon, csak nem volt mindig, szezonális volt. De annyira nem nagy cucc a banán, hogy most éppen a valutádat banánra kéne elbaszni. Mert aki vett kint egy magnót, valami műszaki cikket, videómagnót, ugye még olyan is volt, VHS, vagy bármi hülyeséget, és arra szórt el a valutáját, azt még megértem, ja. Mert vagy nem lehetett ilyet kapni, vagy ha lehetett is kapni ilyet, akkor nálunk sokkal drágább volt. Tehát emlékszem, hogy az első számítógépem az egy Commodore Plus 4 volt, és ha jól emlékszem, ilyen 12.000 forintnak megfelelő osztrák shillingért vette nekem apám nagy nehezen, és Magyarországon ez ilyen 60-80.000 forintba került, ami nagyon nagy pénz volt az akkori árfolyamon. Én éppen ezen gondolkodtam, hogy az a 12.000 forint az akkor mennyit ért? Hát sokat, az nagy lóvé volt akkor. Én szerintem, hát figyelj, 93-ban kezdtem el körülbelül dolgozni, ha jól emlékszem, 92-93-ban, még suliba jártam talán, és nyáron is elég jó kerestem, és az azt jelenti, hogy úgy kerestem nagyon jó, hogy fizikai munkát végeztem, rakottam autót, meg ugye mentünk beszerezni zöldséget, meg minden, és már otthon sem voltunk a végén, annyi meló volt, hogy már haza sem mentünk, hanem mentünk egyik helyről a másikra, és az autón aludtunk, meg ilyen lehetetlen dolgok, és akkor kerestem egy napi 1000-est, az 30.000 havonta, és az egy nagyon jó pénz volt. Amikor felköltöztem a Budapestre 95-ben, nem találtam munkát, és az Elekta diszkontban, emlékszem, ott a Hős utcánál ott 20.000 forintos fizetést tudtam volna akkor kapni 95-ben úgy, hogy 6 napot kellett volna dolgozni. Úgyhogy a 30 rugóval én azelőtt pár évvel még elég jó voltam 17 évesen, vagy nem tudom mennyi voltam, valami ilyesmi. Az egy jó pénz volt, most ahhoz viszonyítsd, hogy pár évvel korábban, hát jön nem is pár évvel, az jó pár évvel korábban, főleg ahhoz képest, hogy hány éves voltam akkor, mennyi egy 80.000 forintos számítógép a 80-as években, amikor a Commodore 64, emlékszem, hogy ott volt a nálunk ott a város fő utcáján, benn volt a kirakatban, a Commodore 64, és valami 80.000 forint volt, vagy 100.000. Hát ez brutális. Basszus, egy új autónak volt az ára. Majdnem. Tehát emlékszem, hogy akciós volt a Trabant, 98.000 forintért lehetett megvenni, vagy valami ilyen. Tehát ez egy autó ára volt akkor. Trabant, akciós volt, de Trabant. Új Trabant. Úgyhogy még az a 12.000 forint sem volt kis pénz, de ez egy reális dolog volt, hogy az emberek ugye kimentek, és műszaki cikket töredék áron, vagy néhányad áron megvettek, harmad, negyed áron akár, de az a hülye, aki képes volt dobozos kólát hozni valután, azon én nagyon csodálkoztam. És nem az, hogy tudod, maradt pár shillingem, és veszek belőle egyet, hanem így hordták be kartonszámra, tehát így beszartam ezen. De hát nem feltétlenül okosak az emberek, hogy az emberiség nem erről híres. Na mi van még? Ez a színes valami... Ez nekem nincs meg. Ez nekem sem. Ételhordó. Hát ez nyilván... Tányér. Na ez a csöves retro tányér, ez ilyen ma is van. Nem tudom, ez olyan nagyon jellegzetes. Én ezt nem olyan nagyon. Legalábbis ilyen ma is van, abszolút. Igen. Ez a nagyon ronda étkészlet. Hát ez nekem megint kimaradt. Hát ez szörnyű, ez kimaradt. Ez a hülye málna szörpös pohár. Ez megvan. Nekem ez sincs. Ó, a szódás. Szódás üveg. Az a sárga, az nagy. Az megvan, nem? De volt ilyen, azt hiszem, valami pirosasban is. Volt. Sőt, talán volt valami más színű. Kávés pohár megvan? Persze. Mai napig. Szerintem ez, amit megvettek akkor a 80-as években, ez megvan mindenkinek a mai napig. Persze. Otthon. Hát, hogyha nem kopott el. Nem kopik, értem. Hát, de törik. Hát igen, igen. Ugye itt a kávéfőző megint. Hát kávéfőző. Fagyis termosz. Találkoztál ilyen fagyis termosszal? Nem. Nagyon zsír. Hát tudod miért? Mert benne volt a fagyi. Innentől kezdve meg mindegy. Nyilván. Ugye elmentél a fagyishoz, és én termoszban hoztad haza a fagyit. Pohárkészlet hordozható tartóval, ez nincs meg. Na. Műanyagbögre, az azt hiszem megvan. Szalvéta gyűjtemény, nem, ez nekem nem volt meg. Ez nagyon homokos dolog a szalvéta gyűjtés, ezt már én akkor éreztem. Ez a nagyon ronda műanyag szövött bevásárlótáska, ez a, nekünk ilyen nem volt, de ez szerintem láttam ilyen. Volt ilyen, ilyesmi. Ez a műanyag öntött táska, ez abszolút nem. Hálós szatyor, ez ismerős, de nekünk nem volt ilyen. Lehelhűtő, hát oké, mindenkinek lehelhűtője volt. Nyilván. Meleg szendvics sütő, ez abszolút nem? Ez... Nekünk kettő is volt. És ennek ez a villás szar, amit be kellett dugni, ez mindig kijött. Amivel kihúztad, tudod. Hát attól függ, hogy mennyire voltál tapasztalt és ügyes. Hogyha már nagyon, akkor már nem jött ki. A meleg szendvics készítési rutinja, ha meg igen. Volt. Robotgép, NDK turmixgép. Ja nem, ez nem turmixgép, ez csak egy robotgép, csak poénból írta oda a blogger ezt a dolgot. Kézi habverő beszarás, nem? Rézmozsár. Rézmozsár. Igen, ebbe törték a diót. Rettenetes. Ez a hülye falra szerelhető ilyen tartó, amin rajta vannak ezek az etszájgok, mint a merőkanál, meg ezek, tudod? Nálunk ilyen nem volt. Nálunk volt, és sőt, szerintem ugyanez a szett volt meg ezekből a kanalakból, mert ugye mindenből egyfélét lehetett kapni. Persze. Teás doboz. Ez ismerős. Amit az ember mindig félretett, amikor kifogyott belőle a tea, akkor mindig félretette az ember, mert... tárolt benne valami szart. Igen, én tudod, mit tároltam benne? Na. Matchboxot. Én ebben tároltam a matchboxaim. Zseniális. Szerintem anyámnál a padláson még megvannak a matchboxaim simán. Te a tojás? Az meg volt nyilván. Meg volt, de nem használtuk mi. Evőeszköz szárító szintén. Jaja. Pont ugyanilyen volt. Mérleg? Milyen mérleg is volt valahol. Szerintem ilyen csak a nagy motornál láttam. Ez a mozsárszen... szerű, vagy nem tudom, minek hívják ezt, béna sótartó. Nekünk volt ilyen. Szerintem nekünk is, de hát fene tudja, vagy legalábbis láttam. Szamovár. Soha nem volt szamovárunk. Én azt sejtőlem, hogy igazából mi ez? Ez egy teafőző készülék, szovjet találmány. Ja, oké. Okay. Aztán rádió. Mi menők voltunk, és nekünk nem voltak ilyen szovjet rádióink, mert nekem apám tévészerelő volt, és ő mindig ilyen nagyon komoly nyugati technikákat szerzett be. És nem voltak ilyen gagyi dolgok, hanem minden japán volt, meg ilyenek. Fémtölcsér. Coca-Cola-s üvegnyitó. Lománcozottál. Ó, hát rengeteg ilyen megvan még most. Ez az jut eszembe erről a dologról, hogy volt ez a nagyon hülye erőművész, nem jut eszembe a neve szerencsére, aki bement szerencsétlenkedni a Csillag születik című szintén szerencsétlen műsorba, és ott volt egy ilyen valami ilyen típusú lábosokat próbált, de ilyen, nagyjából ilyen korú lábosokat próbált gyakorlatilag összenyomni. Hát gondolhatod, hogy mi volt a produktum szintje, tehát elindult otthonról a nagymutertől, és akkor nagymuter adjál már valamit. Nem az, hogy bemegyek a Tesco-ba, és veszek egy újat, hanem így ezeket a lezúzott szarokat vitte be oda, és akkor, amikor nem tudta összenyomni, hanem csak letört a füle, és a kezébe maradt, akkor úgy csinált, hogy tadám, mintha ez lenne az attrakció, hogy letört a füle. Ilyen rohadt suta mozdulattal. Ez nagyon vicces volt. Weiling. Weiling. Biztos volt Weiling, meg tepsi persze, is. Persze. Kívül piros, belül márványos. Jaj, ez a pilleszék, ez rohadt gagyi volt. Nekünk ilyen nem volt. Nekünk se volt, de például amikor gyerekkoromban elvitek fényképezkedni, ki kellett öltözni kis öltönybe, és akkor utáltam, mint a szart, és akkor ilyen pilleszékre... pilleszékre kellett leülni, és akkor lefotozott a fotós, ilyen Bay Gunnar fejtartással. Igen. Típ mosogatószer, fémtálca. Figyelj, ez egy kívülről Wenckel dugattyú formájú fémtálca. Hát ez most mintha rém lenne, nem tudom. Szerintem csak menzán láttam. Összecsukható pohár, a kanálgép az egy nagyon jó találmány egyébként. Bénasótartó, kis játék, tűzhely, benne a forgó csirkével, rémlik ez is. Ezek brutál dolgok, és akkor még csak egy blog bejegyzésen vagyunk túl. Ezzel is igazából nem feltétlenül akarom a dolgokat. A kaják vannak, ez sokkal érdekesebb. Azt még nézzük meg a kajálós részt, ha már itt vagyunk. Pilóta, az eheti pilóta keksz. Balatonszelet, 2 forint 10 fillér, brutál. Sportszelet, na nekem ez volt a kedvencem, a sportszelet. Az eheti sportszelet, ami kocka alakú volt, és nem volt így leöntve csokival, hanem nem tudom. Mi van olyan, ami nem volt csoki? Nem, csokiból volt, csak van még sportszelet? Persze. Most olyan, hogy le van öntve egy csokimázzal, és az olyan, mintha csak a teteje lett, meg az alja lett volna csoki. Ja, persze, de van olyan, hogy csokiból most is. Van olyan? Persze. Csak azok ilyen kicsi, ilyen szeletek, ilyen kicsi rövidek, olyanok, mint régen igazából, ugyanaz teljesen. Szerencsitej, szelet, vagy ez már a boci csoki volt, vagy ez egy ilyen kicsi? Nem tudom, ez valami előbocinak néz ki. Nem, mert volt ez a kicsi, ez a város, és itt is van egyébként. Mati szelet, kajla szelet, ezeket utáltam, ezek hócsarcsokik voltak, illetve lehet, hogy már azt gondolom, hogy már biztos így megszépíti az idő, és ma mindenki azt mondja, hogy ez tök jó csoki volt, de akkor utáltuk. Afrikáva szelet, már csak mit ír róla? Ja, itt van, tessék, azt mondja a blogger, hogy szerintem rettenetes ízű volt. Ennyi, szóval nem vagyok hülye teljesen, tényleg. Más is utálta. Más is utálta. Ugye ezekhez képest egy Milka csoki egy izé volt, egy ilyen gasztronómia orgazmus tényleg. Egészen más ízvilág. Micsoda szarhoz lehetetek ti hozzászokva? Francia drazsi. Francia drazsi és dunakavics, hát ezeket bírtam. Jó, hát ezeket mindenki. Ma zizi, megvan? Persze. Ez emberi fogyasztása alkalmas dolognak néz ki így a képen? Nem. Zizi cukor. Ez úgy néz ki, mint valami beszáradt kukacok. Hát ilyen izény a haltáp. Aha. Téli fagyi. De finom egyébként az is. A téli fagyi az nem finom, de olyat is ettünk. De ettük. Ettük. Négercsók. Hát basszus, az egy... Én ilyen négercsókot csomagban nem is láttam szerintem soha, ettél de Magmutter csinált ilyet mindig. Igen? Aha. És az övé jó volt? Nem tudom, én különösebben nem rajongtam érte, de az eredeti az mindenki szerette. Volt, szerintem. Igen? Aha, ilyen szörnyű. Ilyen beleharapsz, áttörik a csokimáz, és ilyen valami meghatározhatatlan émeítő íz. Oké. Okay. Limó, italpor. Na, ezt az ember fogta, és beöntötte a pofájába. És kész. És kurvára nem ittuk meg itallak, hanem beöntöttük a szájunkba, és ezt megittuk, hogy megettük ezt az italport. Sűrített tej, amit nagyon sokan belenyomkodtak a szájukba, ez ilyen mánia volt, én ezt nem csíptem. Tejpor. Golyórágó, basz. Oh, na, az mindennek az alja. Ez tök jó. Szerintem ez... tudod, mi volt a golyórágónak? Mi volt az összetevője, szerintem? Szerintem cukor. Nem, szerintem fogszúvasodás volt. Ez a fogszúvasodásból készült a golyórágó. Szörnyű, és rohadt rossz íze volt egyébként. Nem, Donald nem rágó. Volt rossz. Ez ugyanolyan, mint a turborágó, csak Donald csomagolású. És itt van a turborágó alatta. Igen. Egyébként nem, de tényleg ugyanolyan. De szerintem még ránézése is, szerintem ez tök ugyanaz. Nézd, a csomagolás is ugyanaz. Csak más van rányomva. Szerintem a Donald rágót koppintották le a törökök turborágónak. Az fordítva. A francia, hogy a robbanó cukor. Ugyanazok gyártották. Az nagy okosság volt. Jó, igen, igen, igen. Frutti, ez valami szörnyűség, ismerős ez is, de... Nekem ez nem volt. Savanyú cukor. Basszus. Ilyen volt, hogy az ember cukrot evett. Tehát ez egy ilyen tömény cukorból... Ez nem is létezik még ilyen, hogy cukor? Persze. De ilyen, mint ez, hogy ilyen savanyú cukor, hogy ez egy ilyen tömör ilyen cukor megszilárdul valami, és ezt az ember így berakta a szájába, és várta, amíg kirohad a foga, az létezik? Szerintem van. Különben az volt a szerencsés, hogy... vannak ilyen szopogatós cukorkák, rengeteg. Jókat rögünk most ezen a történeten, meg ugye mesélgetjük, hogy gyerekkorunkban mi volt, de tulajdonképpen nem voltam ezeknek nagy rajongója szerencsére, csak ugye mint minden gyerek ezekkel a dolgokkal találkoztam. És most például igyekszem, hogy az én gyerekem az ne találkozzon ez ilyen dolgokkal, mert azért ez meredek. Pepsi Cola, rendes üvegben. Nekem konkrétan ez a fajta üveg nem rémlik. Nagyon zsír. Egyébként Amerikában ugye van üveges kóla. Nem, még itt is akad. Mert a kóla az mindegy undorító, de alapvetően annál nincs undorítóbb, hogy a kólát, ami egy undorító dolog, azt egy műanyag PET palackba zárod be. Hogy még undorítóbb legyen, ráadásul az a savas szar még ki is oldjon olyan vegyi anyagokat a PET palackból, amitől aztán még konkrétan mérgező is lesz az egész. Szóval nem vagyok a kóla nagy barátja, és szerencsére ugye a light kólázást régebben nagyon sokat javasoltam, hogy ezzel éljük túl a diétát, és ma már határozottan nem javaslom, mert nagyon komoly problémákat tud hozni. Ne igyál kólát, mert megdög lesz. Hát legalábbis a vesét nem fog neki nagyon örülni. Viszont van itt megymárka és traubi szóda, amik rohadt jók. Traubi szóda? Aha. Sió gyümölcslé üvegben. Szobi szörp. Bedekó kakaó. Nesquik nyuszi. Vaníliás karika. A vaníliás karika az régen is ilyen szar volt, mint most? Vagy régen jobb volt? Szerintem ugyanilyen szar volt. Van itt Leo jégkrém, kurva jó. Hát, meg ugye rengeteg dolog van, csak nem akarok ezeket végigmondogatni egyesével, mert hát a végén meg fogjátok unni. konyhalal.cafeblog.hu, ezt érdemes megnézni. Konyhalál egyébként, ez azt jelenti, hogy konyhalál. Hát nyilván, de más nem nagyon jelenthet. Mi az a cafeblog? Mert ez nem mezeiblog.hu, úgy látom, hanem cafeblog. Van egy, úgy néz ki, egy ilyen blogszolgáltató. A blog.hu-t tényleg van egy ilyen blogszolgáltató. Kaféblog. És úgy látom, hogy ez eléggé... De nem gasztró jellegű, minden van itt. Szóval ez egy másik blogszolgáltató. A blog.hu-t azt én nem használom azóta, mióta tele van trógerekkel, meg amióta rühellem az indexet. És ugye ezt le is tiltottam. Tehát nálam az index a saját képeimben nem olvasható egyáltalán. Nem vagyok kíváncsi erre a moslékra. Meg a droglobbira, meg az ilyesmire. Na mindegy, ez egy alternatív megoldás lehet, ha valaki blogolni akar. Most azt gondolom, hogy egyre inkább érdemes blogolni, már akkor, ha tudsz mit mondani, mert ugye a blogolásnak az a rákfenéje, hogy mindenki blogol, boldog-boldogtalan, és egy dolgot nem értenek ebben a blogolás dologban, meg a többi dologban, meg a fitness guru dologban, meg ilyesmiben, hogy ez nem arról szól sosem, hogy te milyen fasza vagy, és nem arról szól, hogy magadat futtass. Futtasd ugye a magyar, akár a magyar ilyen fitness versenyzői vonalban sem értik, hogy nem arról szól a világ, hogy nyomkodjad magad a Facebookon, hogy te milyen rohadt jó vagy, hanem le kell tenni az asztalra a produktumot. Mindegy, ezt egyébként nektek nem kell magyaráznom, a fogyatékosoknak meg nem üt el, úgyhogy teljesen mindegy. Szóval az nem jó. Blogot írni egyébként akkor is érdemes, hogyha különösebben nincs mit mondanod, hogyha valamit le akarsz írni, akkor leírhatod nyugodtan, és nem számít az, hogy nem nézik meg. Hát hogyha senkit nem érdekel, akkor senkit nem érdekel, leírtod magadnak legfeljebb. Így van, tehát a blog, azt ne felejtsük el, hogy egy napló. Kb. Egy napló, és miért ír az ember naplót? Azért ír az ember naplót, mert az életének egy későbbi szakaszában lehet, hogy emlékezni akar arra, hogy mi volt az életének ebben a szakaszában, és lehet, hogy vissza akarja olvasni, és lehet, hogy neki jó ezekre a dolgokra emlékezni. Én azt hiszem, hogy mindenkivel történnek dolgok az életében, és ez egyáltalán nem hülyeség, hogy leírja. Egyébként nem kell feltétlenül ennek blognak lenni, ezt le lehet írni egy füzetbe. Feltétlenül tudsz kézzel írni, de persze ne füzetbe írd le, hanem írd egy fájlba, hiszen a fájl az nyomtatható, másolható. Az a baj egyébként a füzettel, hogy elveszik. Igen, igen. Tehát nálam elveszik. De tehát megteheted, hogy egy blog szolgáltatásra felteszed, ha akarod, hogy lássák, akkor látják, ha nem akarod, akkor meg lehet csinálni szerintem egy blogot anonimba is. Biztos, hogy van egy olyan verzió, hogy csak jelszavasan működik, de nem például tudom. A blog.hu-n ugye van az, hogy nem élesíted a cikket egyszerűen. Igen, igen. A blog.hu-t ne használjátok, meg kapják be. Na jó, akkor mindegy, biztos máshol is máshol van. Máshol is van, tehát lehet draftba írni minden. Nyilván. Meg ugye lehet blogot írni, akár úgy is, hogy egy szűk körnek, családnak, haveroknak, akármi. És úgy én ebben látok rációt abszolút el, hogy az ember bizonyos dolgokat, mert mindenkivel történik valami, de ezt már az előbb elmondtam, ezeket le lehet írni, és ha ezt jól le tudod írni, akkor ez egy érdekes dolog lehet. Ez egy kicsit időgép. Nagyon érdekes dolog a Sons of Anarchy-ban, hogy a Jax elkezdett írni egy gyakorlatilag egy blogot, csak manuálisan kézzel. Hát egy naplót inkább azt. Egy naplót. Nevezném egy rendes naplónak inkább. A blog szó, az a, tudod, hogy mit jelent? Emlékszem még rá? Nem. Weblog. Webnapló. Tehát a blog... A blog az naplót jelent? Igen, igen, ebben az értem, igen. Tehát a, gyakorlatilag a blog az azt jelenti, hogy egy webben írt napló. De az a napló, a log napló, az nem egészen ugyanaz a napló, mint amit mi konkrétan naplóként értelmezünk. Hát az, amikor valaki minden este leírja, hogy kedves naplóm, ma az történt, hogy egy néni adott egy kedvet, de az nem csak az, tehát van a journal, ami szintén egy napló. Most nyilván... És szerintem inkább fedi annak a jelentését, amit mi naplónak nevezünk. Nem, ez is biztos, hogy fedi a jelentését, hiszen látod, hogy mi egy blog, tehát ez nem kérdés, hát biztos, hogy fedi ezt a jelentést. Egy csomó mindenki nem magáról ír a blogjában, tehát ez abszolút belefér. Nem kell feltétlenül magadról írnod, nem arról szól, hogy magadról kérnod, egy naplóban is írhatsz másról. Ezt a kedves naplóm fogyatékos izét, ezt én sose értettem, tehát ez mindegy, de azért, mert te írsz valamit naplószerűen, az nem kell, hogy róla szóljon. De ami az érdekes volt a Sons of Anarchy-ban, hogy a Jax elkezdett írni a saját gyerekeinek, mint ahogy az ő apja is csinálta. És ez egyébként egy marha jó dolog. Képzeld el, hogy van egy gyereked, leírod a mostani életedet, és ő majd 18 éves korában ezt megkapja, és el fogja olvasni. És látja, hogy milyen volt a te életed. Szerintem ez egy kurva nagy dolog. És én nagyon gondolkoztam, hogy elkezdek írni saját egy ilyen dolgot a saját gyerekemnek. Nem egy rossz ötlet, tehát tanulhat a te hülyeségedből. Hát, igen, ha, hát csak valami ragad rá. Nekem azért nem feltétlenül annyira szükséges ez, mert rengeteg más dolgot írok, amit mind el tud olvasgatni. De attól függetlenül gondolkozom rajta, hogy írok egy ilyet. Mert azt képzeld el, hogyha most 2 éves, 16 évig írnék valamit, csak minden hónapban egy bejegyzést, utána odaadnám neki 18 évesen, és látnám, hogy milyen volt az életünk, mire gondoltunk, milyen volt ő kicsinek, meg minden jó, hát rengeteg előnyös dolog van, mert ma már van videókamera, és majd vissza tudjuk nézni, hogy miket művelt, tehát ezek mind jó dolgok, ilyen dolgokat lehet csinálni, és ez soha nem elvesztegetett idő, hogyha ilyesmivel foglalkozol. Mint ahogy az sem elvesztegetett idő, hogyha mit tudom én, éppen rád jön a fotózhatnék, és te úgy gondolod, hogy lefotózol a dolgokat, mert akarsz emlékezni rá, hogy most itt mi volt, és milyen lesz 10 év múlva. Ugye, amiket most látunk ebben a blogban, az alumínium ételhordót, meg a többi hülyeséget is lefotózta valaki. És ez tök jó, hogy lefotózta akkor, mert a te emlékeidben, ha egyáltalán emlékszel rá, teljesen másképpen nézett ki ez a dolog, és most is szembesülünk vele, hogy milyen rohadt béna volt, azért ez jó. Ilyen szempontból. Egyébként én a kultmotort azért kezdtem el csinálni, mert olyan motorokkal foglalkozom, ami a 80-as, 90-es évek, amelyek el fognak tűnni nem sokára, és nem lesz róluk egy rohadt kép se az interneten. Mert már ugye jönnek mindig az újabbak, mindig újabb dolgok, már jönnek az elektromos buzimotorok, ez egy elfelejtett dolog lesz, és én nem akarom, hogy elfelejtődjön. ilyen egyszerű, úgyhogy azért... Csinálsz egy ilyen dokumentációt. Igazából az nekem egy ilyen hobbi, tudod, hogy most találok olyan motorokat, ami számomra érdekes, akkor csinálok valami videóanyagot, meg lefotózgatom, meg minden, úgyhogy ezzel én így el vagyok. Tehát másnak meg, más meg lehet, hogy így van a 80-as évekbeli horgászbotokkal, vagy akármivel. Na mindegy, zenéjünk. Méghozzá, ha már erről volt szó, akkor miért ne nyomhatnánk be az In My Dreams With You-t Stevie White-tól, ami nem egy betervezett dolog, de hát spontán. Csomószor csináljuk így igazából, úgyhogy Stevie White, In My Dreams. Na, visszatérünk Stevie Vai és Devin Townsend után egy top témához. Ezek a testépítő médiában elkövetett hirdetések, de előtte egyébként eszembe jut, hogy amikor te ugye rám vártál, mert Orvul hirtelen váratlanul megjelentél, hogy rádiózunk, és azért be kellett áldoznom a fitness karrieremet, ugye ott tartottunk az adás elején, akkor ugye bementem vagy hazamentem, hogy elhozzam a kamerát, meg az ilyen hülyeségeket, és tulajdonképpen ott annyi szerencsém volt, hogy ne halljak éhen, hogy pont maradt maradék kaja, mert én maradékokat eszek otthon, mint a konyhamalac. Az asszony csináltam meleg szendvicset sonkával, meg teljes kiölésű kenyérrel, és akkor azokat betömködtem gyorsan a fejembe, hogy ne halljak meg. Azért normálisan úgy jövök le aerobozni, hogy így gyomorral, de hát ha kimarad, akkor nem árt enni. Na mindegy, és közben ment a tévé. Nálunk a gyerek szereti a tévében nézni a reklámokat, az egy ismerős történet mindenkinek, akinek gyereke van. És ugye majd el fogunk érni eddig a pontig, hogy erről valahogy le kell tiltani, mert nem szeretném, ha halott lenne. De az a lényeg, hogy ment a tévéshop, amin szintén rengeteget lehet röhögni, ha nem sírni van éppen kedven azon a maszlag baromságon, amivel hűítik az embereket. A 8000. hasizomgép, a fekszek a kanapén, és én most zsírt égetek éppen, a felragasztott... Turmixgép. A turmixgép azzal még nincs baj. De irreálisan drágán árulják, tehát nevetséges. Ezeket elkérnek. Na most, hogy a realitásnál maradjunk, én megmondom neked a frankót, hogy én rendeltem egy turmixgépet a teleshoptól. Az annyira volt irreálisan drága, hogy 15 000-be került. Ez egy nagy teljesítményi turmixgép, és egy rendes nagy teljesítményi turmixgép meg 80 000. Leszapas. De. Tehát és nem mentünk rá 3 perc alatt? Nem mentünk rá 3 perc alatt, mondjuk 3 percet még nem használtuk összesen. De nem minden szar, amit a teleshopban látsz, csak ugye a 99%. De azt ugye tudod, hogy mikor basznak át nagyon erősen, az látszik. Tehát nem kell ahhoz nagy észlénynek lenni. És amin most marhára röhögök, az a köles jeans. Micsoda? Alakformáló ilyen stretch jellegű nadrág nőknek, pontosabban hülye picsáknak, akik azt hiszik, hogy majd ettől jó alakjuk lesz, és ezt megmagyarázzák, ilyen nem tudom milyen modellek, meg egy híres fitness valaki Amanda Latona. Megvan ez a név neked? Igen, megvan. Igen, a és Flexnek az egyik kedvenc modellje. És az a vicc, hogy még aki szinkronizálta színésznő, ez egyébként egy viszonylag irritáló hangú színésznő, én nem kedvelem, kiválóan eljátszotta azt a hülye picsa... Eredetileg is kicsit irritáló hangja. Igen, és a magyar színésznő tökéletesen megcsinálta azt az irritáló orgánumot, ami neki van valójában. De vajon direkt csinálta-e? Szerintem igen. Reméljük. Hát szerintem azt mondta, hogy vagy röhögött magába egyet, hogy ez egy hülye picsa, ezt megcsinálom ugyanilyen hülye picsára, vagy azt mondta, hogy hát ez egy szakmai kihívás, megcsinálom hülye picsára, ha már tényleg hülye picsa, és kőkeményen azt az irritáló hanglejtést nyomja, tehát így bejön az Amanda Latona képbe, elkezdi lökni a szöveget, és azt mondja, hogy úristen, vernélek agyon lapáttal te gyökérte. Na mindegy, és a köles jeanst reklámozzák, amit el tudok képzelni, hogy faluban a nénike nézegeti, hogy ez a köles jeans, ez milyen jó, ha rendelek a jányomnak egy köles jeans, akkor... És egyébként a köles jeans az valójában, a köles jeanst én valójában tényleg kölesnek hallom, de egyébként szerintem körlesznek hívják, vagy körlesznek mondják, és nem tudom, kinek sikerült ezt körlesznek hallani az eredeti szövegben, mert egyébként ez vagy carless, vagy careless, attól függ, hogy hogyan ejted. És, vagy curves. Nem, konkrétan careless jeansről beszélünk. És ezt lefordították, hogy köres? Hát körlesznek mondják, körlesznek mondják, és ugye ahogy összemosódik, meg ugye aki nem tud angolul, az a frankon kölesnek fogja érteni. Tehát ezen röhögök minden nap, hogy jön a köles jeans reklám. Hát ez csodálatos. És ráadásul az irritáló picsával. Az irritáló picsával, és hát ugye a reklámok ilyenek. Ez egy amerikai jellegű reklám, és a reklámok azok gyakran ilyenek. De a táplálék kiegészítő iparban milyen reklámok vannak, hát erről egy percen belül beszélni fogok. Na egyébként utána néztünk ennek a dolognak annyiban, hogy a hülye reklám, teleshop hülye reklám megjegyző képességem annyira nem jó, és nem jót mondtam, mert ez careless jeans, tehát mert én azt mondtam, hogy körlesz. Oké, az, hogy ők mit mondtak, az egy dolog, de hogy de én mit mondtam. De akkor azt mondod, hogy careless. Ja, careless, igen, nem careless, hanem nem volt benne R, hanem careless jeans. Vagy careless, attól függ, hogy akarod mondani, mennyire akarsz izé lenni, brit vagy amerikai. Már nem biztos, hogy ez teljesen stimmel így a tehát, mert figyelj, beírtam a careless-t a Google fordítóba, ahol meg lehet hallgatni, hogy mit mond a fordító, hogy ejti ki, de ő hozzáteszem, hogy franciának gyártja, vagy látja, úgyhogy szerintem nem lesz jó kiejtése a Google fordítónak. Tudnád ezt átállítani? Nem. Tehát forrásnyelv az nálam angol, ő forrásnyelv franciának látja. Mert lehet, hogy akkor rá kell klikkelni, figyelj! Jó, nem? Ja, oké, nem, angolnak látja, franciaul így van. És az angol az ezt mondja. Hogy kerül a végére? Ó, azt nem értem, de igazából Nem, nincs a végén a E. Karesznének ejti, karesze. Egy kicsit van benne ő tényleg. Na jó, tehát ugye a A, az E és az őnek a keveréke. Na de ezből hogy jön ki köresz jeans, amit én totál kölesnek hallok a tévében, azt nem tudom. Na beszéljünk az érdekes reklámokról. Na. Csodálatos dolgot fogok olvasni, persze majd lehet, hogy pont most nem talán meg azokat az extrém hülyeségeket, amit szoktam röhögni, de mindegy. Itt van a Mesomorph nemű termék, ami egy Ultimate Pre-Workout Complex, tehát egy ilyen Ultimate, erre nincs jó szavunk magyarul, edzés utáni... Baromi jó, a mindennél jobb. Hát ez a... Valami ilyesmi. Vagy az Ultimate az nagyjából azt jelenti, hogy a végső, tehát a legteteje mindennek. Tehát ez egy edzés utáni... És... Edzés előtti. Ja, edzés előtti, igen, pre-workout. Oké. Okay. Azt mondja, hogy tehát van egy edzés előtti komplex, és rögtön utána van egy másik termék, egy másik cégtől, tehát ez nem is ugyanaz. Oké. Azt mondja a Alré nevű cég, hogy a marketing hype nem épít testet. A tudományos tények azok igen. Tehát egy reklámban ezt írják, hogy a marketing hype nem épít testet. És annyit írnak, hogy mi az, hogy utilized? Kihasználta és felhasználta a tulajdonság, valami ilyesmi. Érted? Tehát azt mondja, hogy ha a te proteined nem hasznosul 99%-ban, nem vega barát, ami azt jelenti, hogy... Szója. Igen, de nem ezt írták, hanem hogy vega barát. Nem gluténmentes, nem laktózmentes, ugye, mert szója protein, nem sómentes, cukormentes, zsírmentes, mindenmentes, allergiamentes és kalóriamentes. Kalóriamentes? Kalóriamentes. Szóval. Írja, hogy virtuálisan kalóriamentes, és azt mondja, hogy nincs medically review and clinically study, tehát, hogy nem klinikailag tesztelt, meg mit én orvosi, mit tudom én, akkor neked a Huma Pro nevű protein mátrixot kell használnod, ami tudományosan az emberi teste van kialakítva. Hát, hát hogy mondjam. És akkor ez a reklám a marketing hype-ról. Hát ugye, nagyon okosan megfogalmazták egyébként a szójafehérjét, ami általában véve elég szart, már ugye az állaga meg az íze az nem jó általában. Persze, meg hát az a növényi fehérje nem teljes értékű fehérje, tehát ez például nagyon hangzik. Na várjál, megyünk tovább. Dianabol. Ez egy termék neve? Ez egy termék neve, hogy Dianabol. Sőt, két termék van ezen alapon, a másik az rögtön Anavar, mert ne szarozzunk, tudod. És hát milyen cég vajon? Ez HTP, High-Tech Pharmaceuticals, úgy hívják. És Dianabol meg Anavar nevű termékük van, ami egyébként véletlenül pontosan a két anabolikus szteroiddal, a Dianabollal és az Anavarral egyező név. Gondolom véletlenül se azért, hogy a hülye gyerek, aki hallott már Cox nevekről, véletlenül megvegye ezt a szart, és azt higgye a hülyéje, hogy ezt boltban lehet kapni. Tehát itt egy az egyben arra megy ki a marketing, hogy a Cox-szal összekeverjék a terméket, és ezért vegyék meg. Tehát abszolút teljesen fogalmatlanak a célcsoport. Igen, gusztus. Hát ehhez illő lesz szerintem a marketing szöveg is, vagy ha felolvasod nekünk. Az a vicc, hogy a Dianabol név az ugye ezt Registernek adják elő, tehát ott az R betű mellette. Ez egy regisztrált márkanévnek adják elő. Mondjuk nem ma... Ezt ők megtehetik? Hát azt nem tudom, mondjuk... Várjál, az a... Hogy is van ez? Tehát a márkanév az a TM, az a trademark. Az R az is valami regisztrált dolgot jelent, csak nem tudom, hogy mit. De mindegy, például a Nike az TM vagy R? Barom jó kérdés. Na mindegy, nem menjünk ebbe bele, vagy lehet, hogy lesz olvasunk, aki ezt pontosan tudja, most nem akarom ezt kigooglizni. Nincs is internet, úgyhogy semmi gond. Dianabol exkluzív keverékét tartalmaz a steroid szaponinoknak, amik növényi szteránvázas vegyületek egyébként, és hát nagyjából szart se érnek, legalábbis a anabolikus szteroidokhoz képest. Ez egy erős tesztoszteronszint növelő és antikatabolikus segéd. A Dianabol egy robbanásszerű kombináció az anabolikus ágenseknek, ami segít kőkemény izmokat építeni. És ilyen totál fasság végig, és akkor utána az van a reklámban, a következő termék, az Anavar, ez meg a the most potent natural steroidal product on the market, tehát azt mondja, hogy a legpotensebb természetes steroidal a piacon. Steroidal termék, ezt nem akartam így mondani, de ugye itt a növényi steroidokra gondolnak a piacon, de hát akkor az előző az mi volt? Hát az a második legjobb, érted? De várjál, azt mondja ez az Anavar, a legpotensebb naturál természetes steroidal produkt, az meg nem tudok egyszerre két nyilván beszélni. Hát az Anavarra azt mondja, hogy ez a legpotensebb természetes steroidál termék a piacon. A következő mondat, az Anavar egy nem steroidál anabolikus ágens. Mi van? Komolyan, ez van ideírva. Ez van ideírva. Mert ugye hát, én csak bámulok, hogy mi a fasz van. Növényi steroid vegyületekről beszélünk valószínű, és akkor itt vannak mindenféle ilyen bonyolult, azt mondja, hogy ez a forradalmi compound az mi? Összetevő. Ebben van két ilyen bonyolult nevű összetevő, és azt mondja, hogy ez a forradalmi összetevő drámai izomtömegnövekedést, ilyen drámai növekedést okoz erőben és erezettségben. Ez megvan? Ez nagyon komoly. Az erő és az erezettség együtt a legfontosabb. Az ATP termelést stimulálja, azt mondja, és arginin szállít az izomba, hogy az argináz inhibitorokat serkentse, vagy baszkurálja, és a nitrogénoxid fokozás meg azt mondja, hogy próbáld ki az Anavart, és kezd több súlyt használni, mint bárki a teremben. És mi van, ha a teremben mindenki használja? És mindenki a teremben meg fog képzelni, hogy te mit nyomsz. Ez van a reklámszövegben. Adjál ma már, mennyire le tudtam itt most így hirtelen fordítani. Hát így ebből azért átjön, hogy ez tényleg a fogalmatlan kispöcsű gyökereknek szánják eladásra. Igazából én nem jöttem rá ebből, hogy mi van benne a termékben. Hát van benne mindenféle ilyen kamu vegyület, ami aztán vagy csinál valamit, vagy nem. Ez a high-tech, ez egy kurva gázcég, tehát ebből látszik, hogy ez nagyon gázcég. És a következő termék, amit itt látok, az egy Lipodrén meg egy Stimerex nevű termék, amiben efedrin van, elméletileg, ha ez létezik, és ezt azt mondják, hogy ez a világ legfejlettebb diétás és energia támogató terméke, amit valaha kifejlesztettek gyors felszabadulás technológiával, ami megint nem tudjuk, hogy mit jelent. Hát gondolom, hogy beszedsz pár tabletet, és azonnal lefogysz valószínűleg ezt. Na, ez egy másik híres hirdetési forma a híres muscle cégtől, ami azt mondja, hogy van egy Clear Muscle nevű termékük, és Tampai Egyetemen kísérleti alanyok 16 font tiszta izmat építettek 12 hét alatt. És ugye megkérdezi a reklám, hogy te is meg tudod ezt csinálni. És gondolom ezután leírják, hogy mit csináltak azok. Hát ezután van egy pár grafikon. Van egy grafikon az izomtömegnöveléstől, hogy a placebo az csak 4,6 font, a Betator tartalmú Clear Muscle nevű termék az 16,3 font, és a növekedés egy rep maxban, tehát maximális ismétlésben, fekvenyomásban, ugolásban és felhúzásban, ez is egy grafikonon van a három, 170 font növekedés volt a placebo csoportnak, meg 55,8, és ez így le van írva, és ennyi. Na most, hogy ezt ki bizonyítja, vagy, tehát érted, ez így le van írva. Brit tudósok. Ennyi, hát brit tudósok, tehát ez így le van írva, semmi. Mert oké, volt egy szájtek teszt, el is mondta minden hülye, de baszki, ez egy fotó dokumentált dolog volt, ami megtörtént, ott voltunk, oda lehetett jönni, meg lehetett nézni. De itt felvettük. Voltak grafikonok, volt három grafikon. Ott a, igen, itt viszont van. Ez véres, van grafikon, tehát így van. Mondjuk a szájtek teszt az el volt baszva, mert nem volt grafikon egy se. Azt nem is értem. Tehát lehet, hogy az volt csinálni, komolyan mondom. De ez, nem tudom, hogy annyian fikázták. Grafikon nélkül. Igen. Szóval brit tudósok se voltak, komolyan mondom. Tehát ezek nem akármilyen cégekről beszélünk, hanem az egyik legnagyobb cégről a világon, legalábbis a leghíresebbről a MasterTech-ről, amit mindenki benyal, és azt mondja, hogy kijönnek itt az új termékek nem sokára, és azt mondja, hogy mindegyik termék új standard lesz, és a legjobb lesz az osztályában. Ez a reklám, kész. A MasterTech azért masszívan bullshit termékekkel dolgozik ám. Masszívan bullshit termékekkel, meg maximum bullshit reklámban, mert ő kijelenti, hogy ez lesz a legjobb. De oké, de ezt ki mondta? Hát ki Jay Cutler. Ja, nem, Jay Cutler már nem, nincs náluk. Jay Cutler nem mondja, ő most már a sajátjára mondja. Jay Cutler reklámot is kéne keresni. Valaki még biztos van a MasterTech-nél. Majd az mondja. Amplify more muscle strength. Ezt hogy tudjuk lefordítani? Tehát, valami ilyesmi, hogy erősegíti az izomerő növekedését. Hát szerintem. Igen, igen. Tehát most erősíts több izomerőt, ez egy hülyén hangzik. The most advanced performance protein ever. Tehát ez a legfejlettebb teljesítmény proteinek valaha is. Oké, ne is menjünk tovább. Akkor lapozok. Oké, lapozok. Másik cég, neon sárga színű. Az azt mondja, hogy a legjobb hardcore vonal még jobb lett. Garantáljuk. Ki garantálja? Mivel? Hogyan? Miről beszélünk egyáltalán? De most az előbbi is olvastam, az is a legjobb volt. Most meg az előző legjobb, meg még jobb lett. Tehát akkor most melyik, meg mi van? Egy mindenki a legjobb. Figyelj, azt mondja, hogy ez a kétségtelen vezető a hardcore sport tápelykészítésben. Hát lehet, hogy a többi nem nevezi magát hardcore-nak, ugye? És akkor ő a vezető, mert ő azt mondja, hogy ő hardcore. Másik cég, figyelj. Vedd be a tesztoszteron begyújtót. Bulnox Androrás. Ez a termék neve. Bulnox Androrás. Ez egy edzés előtti optimalizáló valami, és utána pedig vedd be a teszt HP-t. Ami az, gondolom, egy tesztoszteron fokozó, vagy optimalizáló, vagy valami, de itt nekem ez tetszik a legjobban, hogy szedd be a tesztoszteron begyújtót, a Bulnox Androrást, és utána pedig a teszt HP-t. És akkor ez most így jó. És azt írják, hogy akkor mi fog történni, vagy mi van a termékekben, vagy ilyesmi? Azt nem. Esetleg valami hasznos információ? Nem, azt nem. Tesztoszteron begyújtó, ennyi. Tesztoszteron be kell gyújtani. Jó van. Ennyi. Gyújtsuk be. Na figyelj, megyek tovább. A gyors izomnövelés agresszív erőt követel meg. És itt van négy termék. Adrenaplex, Nitroplex, Enduroplex, Voluplex. És ennyi. Ez volt a reklám. Vagyis semmiféle információ nincsen, mi semmi a szar nincsen ez? Benne. Egyes egyedül bullshit, tök üres, semmit nem jelentő gyakorlatilag marketing szöveg. Ugye mindenki ugyanazt mondja, hogy ő a legjobb, mindenki azt mondja, hogy brutális, hogy gyújtsd be, hogy erősítsd, hogy növeld, hogy teljesítmény, és ennyi. Itt megáll az egész. A mai utolsó legyen ez szerintem, az egyik kedvencem, ez a Build Your Legacy. Csodálatosan kezdődik. Építsd fel az örökségedet. Arnold Schwarzenegger sorozat. Ez a Muscle Farm nevű cég, aminek nagyon jól megy, hozzáteszem. Tehát a Mr. Olympián, Las Vegasban, a Mr. Olympia időszakán, a Stripen egy hatalmas ilyen lejtfalon ment a reklámjuk. Azt mondja, hogy Arnold előtt a sportáplálkozás egy ilyen mellékes, lenézett tudományág volt. Arnold Schwarzenegger soha nem adta a nevét táplálékkészítő gyártóhoz ezelőtt. Ami nem igaz. Abszolút nem igaz. Tehát ez egy hazugság. Arnold gyakorlatilag válvetve dolgozik a Muscle Farm tudományos csapatával, hogy létrehozzon egy monumentális új termékvonalat, ami forradalmi, biztonsági és hatékony, vagy hatásos. Tehát, hogyha neked is az a terved, hogy úgy edz, mintha saját örökséget építenéd, akkor kövesd Arnold lépteit. Tehát itt most mi van? Arnold soha nem adta a nevét egy másik táplálékészítő céghez. Weider. Várjál, volt még egy másik is. Lehet, de arra konkrétan most nem emlékszem. Valamilyen Kraft. Ez egy Weider termék lett volna? Nem, de volt tudom. Valami. Emlékszem, hogy volt olyan doboz, ami Arnold Schwarzeneggernek a volt képe ilyen. Volt rajta, volt és hát Arnold válvetve dolgozik a tudósokkal. Azt remélem, hogy elképzelhet, hogy reggel is föl kell. És megy a laborba, fölveszi a fehér köpenyt, a szemüveget, és megy a laborba, és akkor ott kísérleteznek az ekereken, hogy milyen új tudományos szuper-hiperproteint tudjanak kifejleszteni. Én ezt teljesen látom magam előtt, ez tök reális. Arnold erre ráér, meg ért hozzá, hát világos. Ez egy sikeres cég Amerikában. Tehát ezt a szart el lehetett adni. Arnold 70-es évekbeli képei vannak az Arnold Acél Vej nevű terméken, és ezt emberek megvették. Én azt nem értem, hogy hogy lehet az, hogy Amerikában még mindig vannak olyan zsírhülyék, akik bedőlnek az ilyenfajta lófasz marketing. Tudod miért dőlnek be? Azért dőlnek be, mert ők egy naív emberek. Ők naív emberek, ők nem találkoznak azokkal a féregségekkel. Ennyi után, náluk ez már annyi ideje megy, tényleg. Nem feltételezi az amerikai ember, hogy becsapják. Szerintem ennyi. Valószínűleg ezért működik ez a reklámstratégia, mert nálunk ugye bármit, bárhol elmész a boltba, bárkivel elmész egy üzletet kötni, elmész egy autót venni, de rögtön azt feltételezett, hogy meg kell nézni az autót, mert átbasznak. És Amerikában nem ilyen a közgondolkodás, és valószínűleg ezért nem gondolnak arra. De ennyi hogy év ilyen típusú marketing után, hogy az Istenben nem változtatott? Nem derült ki soha, hogy átbasztak, mert egyiktől se fejlődött semmit, ő megvan róla győződve, vagy az jó, ú, tök jó az a tud, nem fejlődök semmit, az nem baj, de azért tök jó, mert ugye ez egy önigazolás magának. Ha azt mondaná, hogy szar a cucc, akkor saját magára mondaná, hogy szar vagyok, és nem fejlődök. És valószínűleg ezért nem látják ezt be. Ennek egy ilyen pszichológiai erejte lehet ennek a történetnek, hogy nem, az emberek hát, nem gondolkodnak józanul. Akkor de meg se nézi, hogy mi van benne, meg mi van ráírva a dobozra. Tehát hát bele se írják a marketing szövegbe. Tehát nincsen semmi információ. Nem fogja föl egyáltalán. Oké, hogy Európában sincs semmi információ, csak Európában tilos ráírni az információkat, ott meg hülyeséget írnak rá. Ilyen egyszerű. Na mindegy, ezt a reklámkérdést ezt fogjuk még ragozni szerintem, csak utána fogok nézni, és ki fogom gyűjteni a jó reklámokat, és akkor nem itt fogok élőben makogni a fordítással, mert nem olyan egyszerű feltétlenül ezeket lefordítani, hanem megírom a frankon a szöveget magyarul, és akkor már jókat rövünk. Legalább egy 5 ilyen reklámot össze fogok gyűjteni a következő adásra. Na, van egy zenénk, amit te fogsz tudni, hogy mi ez pontosan, mert küldte valaki e-mailben. Igen, konkrétan Gergő küldte a Maverick című, nem Maverick című, Maverick zenét. Medvik nevű Maverick zenő. Igen, ezt benne hagyom simán. Na szóval nem tudtuk kimondani együtt ketten sem, a Maverick zenekartól a Paint Bar Numbers című számot majdnem azt mondtam, hogy javasolt a Gergő, és egyébként ez olyan zene, hogy így nem ismertem, belehallgattunk, bejött a libabőr fasza, ennyi a történet. Ráadásul szimpatikus a neve, mert a Top Gunban Tom Cruise figurájának is Maverick volt a kódneve. Jól emlékszem. Tom Cruise sokan utálják, de én nem értem, mi bajuk vele, egy sima mezei csávó, ilyen rövid hajjal, és az a Top Gun az egy jó film volt. A Top Gun az egy nagyon jó film és volt. És egy normális karaktert játszott benne, nem egy ilyen seggfejet, tehát én nem vagyok egy ilyen Tom Cruise utáló típusú csávó. Jó, volt néhány ilyen interjú vámpírral, meg ilyen filmek, de hát az nem érdekes. Na mindegy. Nagyon elkanyarodtunk a Maverick. Ja, és a GPZ 900 ott mutatkozott be a Top Gun című filmben, és ettől lett egy siker motor, a sport motorok reneszánsza, akkor kezdődött a műanyag motorok reneszánsza, amikor a Top Gunon meglátták a parasztok, hogy ilyen motor is van, és akkor mindenki ilyet akart venni, és akkor a gyártók elkezdtek idomos sportmotorokat gyártani. Tudtad ezt? Nem, ezt nem tudtam. De a Top Gun azért egy klasszikus, tehát mindenki szerette a Top Gunt, és mindenki ráizgult mindenre, amit a Top Gunban látott, meghallott. Na mindegy, mondhatjuk hát, akár a zenét is. Igen, igen, hát ott is voltak érdekes dolgok, de ezt majd elővesztük egyszer egy filmzenei témában. Na mindegy, hallgassuk a Maverick-et. mai nap végén ilyen kis színes apróságokról fogunk beszélni. Talán kezdjük azzal, hogy kikerült egy új Arnold gép, amit aztán nyomozni kellett, hogy milyen eredetű, mert én arra rögtön azt mondtam, hogy Photoshop, ez nem létezik. Hát gyakorlatilag egy versenyforma testre rárakták Arnoldnak a fejét. Hát nyilvánvalóan gyanús volt, de úgy gondoltam, hogy ez valannyira érdekes, hogy kitegyük, aztán majd megfelel nem lesz igazi. Hát előfordul az ilyesmi az interneten. De az a baj, hogy látszott, hogy nem igazi, mert Arnoldnak nagyon nem ilyen a hasa. Tehát itt túl vastag hasizmak voltak, Arnoldnak hát, egyáltalán nem. Bár mondjuk oké, abban is van realitás, hogy bevastagodhatott a dereka azóta, amióta ugye megvan öregedve, de ez akkor is irreális. Teljesen hozzáteszem, valószínűleg Arnold jól néz ki. Egyébként csak valószínűleg nem jól néz ki, de ugye nyilván az egy versenyforma volt konkrétan, amit láttunk. És én próbáltam, egyébként tudod, kire hasonlított? Ki jött le először, hogy ki lehetne az eset? Slyt mondtad nekem. Ő akarja a Sly, de a teste az meg Thomas Shaw. És ez földobta nekem más is, hogy nem egy Thomas Shaw, csak szerintem Thomas Shaw-nak a karja meg nem ilyen. Még itt a biceps volt nagyon lapos. Hát de ugye egy oldaltriceps pózban állt, tehát olyan nagyon nem tudott belülni a bicepsét. Akkor is látszik rajta, hogy elég lapos, tehát egy kicsit olyan ez a biceps, mint a lenne szakadva az első tapadási pontjánál, ott elég lapos volt, és szerintem Slynak ilyesmi karja van, neki nem volt soha olyan nagy kerek izomhas, a bicepszén meg a tricepszén nem volt annyira nagy húsos kerek. Hát, de igazából sehol, de Slynak nincsen egy olyan nagyon-nagyon jó genetikája az a helyzet. Nincs abszolút, tehát majdnem egy genetikai hulladék szerény, de is ahhoz képest ugye nagyon sokat föltolott hozni magából, bár nem tagadható le, hogy bizonyos kémiai dolgok azért közre játszottak, és itt nem arról beszélek, hogy jaj, könnyű neki, mert kokszol, hanem inkább arról beszélek, hogy jaj, könnyű neki, mert sok a kokain, és azért tudod kokóval könnyű jó formában lenni, meg aktívnak lenni, meg ilyesmi, csak hát mondjuk viszont még mindig él, tehát azért olyan nagy baj nem lehet. De hát ez csak aljas pletyka egyébként, ami annak alapján jutott először tudomásomra, hogy állítólag a Fibón, amikor ott volt, akkor se tudta, hogy hol van. De hát Hollywoodban nem vetik meg ezeket a dolgokat, én ettől nem félek. Na, aztán van egy érdekes hírünk arról, hogy Amerikában egy amerikai iskola a legrosszabb eredményeket produkálta, katasztrofális szinten volt továbbtanulásban, eredményekben, aztán egyszer csak gondolt egyet az igazgató, és megfordította egy kicsit az oktatást, amit nem tudom Magyarországon meg lehetne csinálni, mert itt Magyarországon szerintem ezek a dolgok törvényileg jobban szabályozottak. Valószínűleg. És elkezdték azt csinálni, hogy nem tanítanak az iskolában, és utána otthon megcsinálod a házi feladatot, hanem fordítva. Tehát otthon tanulsz, megnézel valami videós anyagot, ami elmagyarázzák neked azt, amit tudnod kell, és utána az iskolában együtt megcsináljátok a házi feladatot, nem a házi feladatot, csináljátok feladatokat, szerintem, ahol felhasználod azt a tudást. Nem lehet, nem kérdéses ez a dolog, hogy ez mennyivel jobb. Igen. Mert ugye a magyar oktatás, most momentán nem tudom, milyen, én régen jártam suliba. Mondjuk te jársz még most is. Van, és ilyen. Milyen? Hát magyaráznak nekünk órán. De szar? De amúgy? Vagy tűrhető? Attól függ, hogy éppen érdekel-e valakit. Tehát ugye nem középiskolába járok, ahol ugye az van, hogy beülsz, és akkor mindent lenyomnak neked 6 óra alatt. Hát nekünk, amit lenyomtak középiskolában, az tragikus volt. Tehát elképesztő mennyiségű fasság, amit be kell gyakorlatilag tanulni, és akkor meg csinálja meg buzi szakrajzokat, de olyanokat, amivel 5 órán át szarakodsz. Tehát, és ugye euklideszi szerkesztéssel, nem vonalzóval. Tehát iszonyat mennyiségű munkát raktak ránk, és én nem értettem ennek mi a lényege. Tehát az a lényeg, hogy megutáld az egészet, vagy hogy szokd a rabszolgatábort, hogyha arról van szó, hogy kell követ törni, vagy közmunkásnak menni, és látták előre a jövőt, hogy mi lesz, akkor nagyon sokat tudja dolgozni, vagy nem értem, hogy mire volt ez jó, de én biztos, hogy rohadtul megutáltam azt az egészet. Meg ugye látom, hogy mennyi hülye ember van, aki diplomás, aztán tök hülye mindenhez, mert pont arra nem tanítják meg, amit viszont ez a módszer nagyon jól fejleszt, legalábbis készségfejlesztési szinten nagyon jól működik. Gyakorlatilag arra, hogy információkat keres, és azokat jól felhasználd, ezt kéne megtanítani. Valójában kellene, hogy legyen egy alapműveltség nyilván, tehát nem árt, hogyha azért tudod, hogy az ABC-ben milyen betűk vannak, ezt meg kell tanulni magolás szinten. De már ezt a tanuld meg a verset kívülről fasságot, én már ezt is rüheltem marhára, és ezt se tartom egy életemes dolog. Mindenki. Egyébként ez a rendszer nekem azért tetszik, mert az nagyon logikusnak tűnik, hogy amikor valamit nézel, vagy hallgatsz, vagy befogadsz, akkor egyedül vagy, és ugye nincs senki, aki elterelje a figyelmedet, mert azért ugye alapvetően az nagyon működik, hogy órára beülünk, és akkor röhögünk, megszórakozunk, ahelyett, hogy foglalkoznánk azzal, amit a tanár magyaráz. és utána, amikor valamit csinálni kell, hát amikor valamit csinálunk, akkor azt együtt csináljuk, és akkor ott esetleg segítünk egymásnak, meg ilyenek. Most tudod, ugye, mi a baj ezzel eleve? Hogy a tanár nem tud magyarázni. Hány tanárod volt, aki tudott magyarázni úgy, hogy szórakoztató volt, lekötött? Nem sok. És innen már nem figyelsz oda? Volt pár. Oké, de nem jellemző 100%-ban ez a gond. És ha a 100% nincs garantálva, a figyelmed nincs garantálva, akkor hogy fogod megtanulni? Hát igen, meg ugye mondom, tehát azt a fajta munkát teszik ránk az iskolában, amit sokkal jobb lenne egyedül csinálni, mert akkor nem vonja el más a figyelmedet. És ráadásul ugye pont úgy van a történet, hogy az anyagot leadják, ugye úgy működik a magyar iskolán, hogy leadják az anyagot az órán, és utána meg otthon megtanulod ugyanazt. Tehát akkor és minek? Közben megcsinál a házi feladat. Akkor minek? Hát akkor minek? Akkor most kétszer dolgozunk ugyanazzal. A tanár tök szarul elmondja az egészet, leadja neked az anyagot tök unalmasan. Nekem voltak olyan tanáraim, akik olvasták könyvből. Utána meg odabaszták, hogy jó, akkor ezt meg kell tanulni. Hát akkor minek? Raboltuk vele az időt ennyit, hogy kétszer foglalkozunk ugyanazzal. Sőt, háromszor, mert még csinálj házi feladatot is belőle. Tehát sokkal logikusabb az, amit most kitaláltak. Otthon vedd át az anyagot, és csináljuk meg a feladat utána, és nyilván abban benne van a pakliban az, hogy ha nem érted, akkor a feladat csinálás közben fogjuk neked elmagyarázni, hogy miről van szó. Hát, és ugye nyilván megérted abból, hogy csinálod a feladatot. Egyrészt, másrészt meg ugye láttuk ebben a videóban azt, hogy ilyen 10 perces videókat néztek otthon a kölkök. És 10 percből összesűrítve az anyag, az mondjuk lehet, hogy egy elég masszív dolog egyszerre, de azt meg tudod nézni mondjuk kétszer vagy háromszor. És hogyha nem is érted meg egészen, úgy felszedsz a darabokat, és amikor csinálod a feladatokat az iskolában együtt másokkal, akkor biztos, hogy leesik. Tehát 10 percben kapsz egy ilyen nagyon masszív információ bombát, és utána órákon keresztül az iskolában azzal foglalkozol, hogy azt használod, felhasználod, és megtanítják neked, hogy hogyan használd ezt fel. És ez ugye nyilván egy sokkal működőbb dolog, mint az, hogy elmagyaráznak valamit hosszan, levegősen, aztán utána tanuld meg, és akkor utána még rád basznak valami szart, hogy csináld meg egyedül. Aztán, hogyha nem érted, akkor megbeszoptad. Hát eleve arról nem beszélve, hogy a tanulás az szerintem egy folyamat. Ez nem úgy működik, hogy elmegyek egy órára, és akkor megtanultam ezt az anyagot, megtanultam most, és akkor kész. Talán lépünk tovább, megtanuljuk a következőt. És akkor így, mint a, nem is tudom, egy ilyen gépbe így dobnánk bele az információt, és akkor az így meg van jegyezve. Betápláljuk a gyerekbe. Régen ugye mondták, amikor még nem voltak rendes számítógépek, betápláljuk az adatokat a számítógépbe. Na most itt úgy volt a rendszer, hogy betápláljuk a diákba az anyagot, aztán utána meg le van szarva, mert gyakorlatilag a vizsgáig tudja. És sajnos egyébként... Hát jó esetben, rossz esetben addig se. Az autóvezetés oktatás is sajnos ilyen, hogy a vizsgán menjen át a paraszt, arra készítik fel, nem arra, hogy tudjon vezetni, meg tudja a kreszt. Pedig nem ez a cél. A cél az az lenne, hogy tudja a kreszt, és tudjon biztonságosan közlekedni, és technikailag tudja kezelni az autót. Ez a célja az autóvezető tanfolyamnak, és ha ezek a dolgok mennek, akkor kapsz jogosítványt. De nem így van Magyarországon különösen, Magyarországon arról van szó, hogy befizeted, és áttolnak a vizsgán, azt meg leszarják, hogy tudsz vezetni, és ettől van az a sok vadbarom hülye az utakon, mert az a baj, hogy nem a jó közlekedést tanulják meg aztán a gyakorlatba, hanem az agresszív, arrogáns, nagyképű paraszt közlekedést tanulják meg. Azt, hogy hogyan kell a többit lenyomni, meg azt, hogy bennülök az autóba, aztán én vagyok a király, mindenki menjen a picsába. De hát ez nem annyira nyerő szerintem. Na, lapozzunk, és hát nem tudom, hogy lesz a rádió valaha, amikor nem fogjuk felhozni a buzi témát. De hát muszáj mindig. Hát igen, mert homofóbok vagyunk. Vagy nyilván, buzik. Tehát a kettő közül látás buzik vagyunk. Abszolút. Szóval most arról van szó, hogy az egészségügyi miniszter coming out-ot is kijelentette, hogy meleg. Én ezt csak azért gondoltam, hogy felhozzuk ezt a témát, mert ismét meg kell kérdeznem, hogy ezt ki a fasz kérdezte tőle. Remélt ugye nem az a probléma, hogy meleg, vagy hogy ez kiderült, hanem az, hogy ő ezt konkrétan azért hozta nyilvánosságra, mert ezzel próbál kampányolni. Népszerűséget akar magának? Igen. Hát nyilvánvaló, hogy valami választás jön. És ahol... megtapsolják az emberek, hogy te buzi vagy, akkor te már jó vagy nekünk? Igen. Igen, de nem valami szakmai kompetencia kellene, inkább ami számítson. Nem, buzinak kell lenni. Buzinak kell lenni, oké. Az egészségügyben ez kell. Hogy miért, azt nem tudom, de biztos van hozzá köze. Elképesztő. És tényleg ezzel szavazatokat lehet szerezni, hogy valaki azt mondja, hogy ő buzi. Ez itt a nagyon durva. Ezt nem értem, tehát nem volt még az olyan régen. Most magának kampányol, vagy azért, mert most Írországban próbálják a meleg házasságot elfogadtatni éppen? Nem tudom. Na, igazából ebből a szempontból tök mindegy. Lehet, hogy ennek kapcsán találtak ki, hogy most ő ekkora hős lesz, hogy ez a kampány megy, és akkor most ő is bedobja. De az biztos, hogy itt nem tudom, hogy emögött feltűnési viszketegség van, vagy ennyire rohadtul büszke valaki erre, vagy ebből akar tőkét kovácsolni, hogy erre a vonatra most felül, azt nem tudom, de soha nem értettem azt, hogy hogy lehet valaki arra büszke, és miért gondolja ezt a világnak el kell mondani, hogy buzi. Ez felfoghatatlan. Emberek arra se büszkék, és arra se, azra se coming out-olnak, meg nem mondják el az egész világnak, hogy szeretnek horgászni. Ezt sem mondják el. Tehát nem tudom, hogy ez pont miért számít ennyire. És az a durva, hogy tapsolnak, és azt mondják, hogy milyen bátor vagy, és milyen fasza. Hát igen, de ez igazából már nem egy nagy bátorság, mert hiszen egyértelműen kiszámítható, hogy ez a zír népességnek ez kvázi tetszeni fog. De miért tetszik ez nekik? Hogy tetszett ez nekik? Hát ugye nyilvánvalóan, ahogy mondják, hogy bátor. Ők még mindig ezt gondolják, hát mert itt figyelj, erre az a válasz, hogy jó van, kussolja, ülj le, és fog be a pofád, ennyi ki a fasz kérdezte, erre ez a válasz. Mikor valaki coming out-ol, hogy ő buzi, akkor ez a válasz, hogy ki a fasz kérdezte, ülj le a picsádra, kész. Ennyi, ez szerintem a válasz, az még sokáig fog tartani, legalább egy 10 évig, mire oda eljutunk, hogy már senkit nem érdekel. Nem fogunk eljutni, addig fogunk eljutni, hogy mindenki buzi lesz, és kötelező lesz. Lesz az iskolákban buzi szűrés, és ha nem vagy buzi, akkor kirekesztenek a társadalomból, hogy nem vagy elég toleráns, és igenis pusítsál be, és buzuljál be te is, mert nem vagy elég toleráns. Én ettől félek, hogy ez lesz a jövő. Szerintem ez nem lesz. De majd megváltjuk. Volt valami agyhalott lányka is, aki fegyvert akart csempészni. Nem csempészni, hanem hogy így közlekedett vagy, fegyverrel. Vagy így is közlekedett? Nem emlékszem, mert az a baj, azt tudom, hogy én dobtam be a témát, de találtunk valami zseniész lény lányt, aki feldugta magának a fegyvert? Igen, hát ugye arról volt szó, hogy lelépett otthonról, és akkor valahol lemeszelték a rendőrök. Ugye gondolom, hogy bejelentette a muter, hogy lenyúlta a kocsit, mert nyilván úgy vitte el, hogy csak úgy elvitte, és hát konkrétan a pinájában találtak egy pisztolyt. Az kemény. Most a pisztoly volt kicsi, vagy nem? Szerintem nem. Erre nehéz mit mondani. Tehát a pisztoly az olyan nagyon, hogy általában nem kicsi. Vannak kicsi pisztolyok, de olyan nagyon kicsi pisztolyok nincsenek, szóval. De azért, szóval annyira nem kicsi, igen. Ez igaz lehet az a hír egyáltalán? Valószínűleg. Miért ne? Vannak elborult állatemberek, tehát ezen ne lepődjünk meg olyan nagyon. De ugye el tudod képzelni, hogy nem ott tárolta egész nap, ahogy így vezetett a 60-as úton, hanem mikor látta, hogy le akarják állítani a rendőrök, akkor így hát valahova tegyük el, ahol esetleg nem találják meg, és hát megtalálták. Na mindegy, mielőtt hányok, térjünk rá Árpi levelére, aki csak egy rövid dolgot írt nekünk, egy felvilágosító információt küldött nekünk. Ő azt mondja, hogy a stoner az a füvesnek a megnevezése slangben. Úgyhogy most a stoner zene az vajon füves zenét jelent? Hát igen, én erre gondoltam először is. A stoner az szerintem nem csak konkrétan füveset jelent, hanem mindenféle drogokat. De ennek vajon van kifejezetten egy... Nem tudom, hogy ez egy zenei műfaj. Tehát a maga a stoner zene az egy keverék műfajú rock zene. Azt mondják, hogy... Hát ugye blues rock alapú, azt gyakran látjuk, hogy blues rock alapú. És azt mondják, hogy a pszichedelikus rock, meg a doom metal, ami fogalmam sincs mi, de az a... Hát végzett metal. Hát ez a hörgős izé. Értsük. Tehát ennek a keveréke, és ugye pont volt olyan stoner band, aminek a pont a zene, az ének részét kifogásoltuk kvázi, hogy az annyira nekünk nem jön be, mert nagyon hörögnek. De azt mondja a fáma, hogy... A stoner zene ez, hogy ez kifejezetten ennek a füves részhez van-e így köze, azt nem tudom. Attól függetlenül, hogy a slangbe lehet, hogy tényleg ezt jelenti. Találtam a Wikipédián közben egy információt. A stoner jelző arra utal, hogy a zene hallgatása lemerevít, azaz a könnyű drogok élvezetéhez hasonló hatású. Na, és akkor itt össze is van kapcsolva a dolog. Na, tehát nincsen közvetlen kapcsolat. Hát nem biztos, hogy arra van kitalálva, hogy a füveseknek csináltunk egy zenét. Van olyan zene is, azt el tudom képzelni egyébként, de nem biztos, hogy pont ez. És ezzel kapcsolatban egyébként a Kius nevű zenekart kellene majd megnéznünk, hogy az... Na, hát szerintem be is játszhatjuk a végére. Már feltéve, ha jó. Egyébként, amiről még nem beszéltünk, hogy megvolt az idejéves összemináriuma, és jó volt. Ennyi, nem egy nagy dolog, sokan voltak. Meglepően sokan, mert ugye vidéken voltunk, és csak az Istenek nem itt eszembe, hogy hol ez marha ciki, de a Natural Body and Fitness nevű teremben voltunk, NBF, Püspökladányban, és ez egy nagyon jó hangulatú kis terem. Teljesen ez a mai modern, kvázi chili-vili, tehát jó meg van csinálva, nem az én stílusom ilyen szempontból, de látszik, hogy a srácok valami olyat akartak, ami ami tényleg rendes testépítés, és ugye naturál vonal, ott volt Fantomas is, és néha előfordul ője, ő Püspök Ladányi, és lejött emiatt, és ennek nagyon örültünk, hogy ott volt, hogy találkozunk személyesen, csak nem volt időnk nagyon sokat dumálni, de meg is beszéltem vele, hogy meg le fogok oda ugrani edzeni. Más kérdés, hogy Szabó Zsolt is pont most nyitott nemrégen Püspök Ladányi egy termet, tehát most a konkurencia két tagjával mind a kettővel jóba vagyok, de hát van ilyen. Aztán ugye ez egy új modell most, amit így szemináni mozas közben kipróbálunk, nem csak beszélünk, hanem közben vetítünk, ilyen blokkok vannak benne, hogy az egész érdekesebb legyen, úgyhogy elég mozgalmas a dolog. Én nem panaszkodom, most egy ilyen szeminárium sorozatot tervezünk kifejezetten, havi egy szemináriummal, és hát ugye a nap kérdése, illetve a hét kérdése, vagy a hónap kérdése, hogy a SciTech mögé fog állni, mert már erről volt szó, hogy támogatnak egy ilyen dolgot, mert én ezt nem szeretném, hogy plusz munkát csinálják, ezt nem szeretném a saját pénzemből finanszírozni, úgyhogy ezt sikerül úgy megcsinálni, hogy nekem nem kerül pénzbe, meg az esetleges vendégeim benzinköltség is el lesz rendezve, akkor szerintem ez egy működő dolog lesz. Ha nem sikerül így csinálni, akkor is fogunk szemináriumozni, csak akkor még nem tudom hogyan, de ez egy konkrét dolog, amihez egy tervet nekem le kell adnom most nem sokára. A legutolsó témánk az egy film, amit most a szokásostól eltérően én fogok nektek ajánlani. Nem egy nagy dologról van szó. Előtte aztán megemlíteném, hogy láttam a Taken harmadik részét, aminek milyen neve Elrabolva. Ez a magyar címe? Elrabolva, igen. Csodálatos. Hát erre is ki lehetettem találni valami jobban, de mindegy. Szóval az Elrabolva 3 az, hát nehéz megmondani, hogy rosszabb, mint a 2, vagy jobb. A sztori önmagában nem lenne annyira rossz. Ugye az Elrabolva első rész az egy jó film volt. Abszolút. A második része az olyan jó volt, hogy mindenki anyázott. Most jött a harmadik rész, ahol gyakorlatilag a főhős, akit Liam Neeson alakít, Qui-Gon Jinn. Igen. Az ő lánya, aki egy elviselhetetlen beképzelt hülye picsa, aki leszarja a saját apját egyébként, egy nagyon szimpatikus karakter, az ő lányával való nyálas nyavajgás váltogatja az akció jeleneteket, ami nehéz eldönteni, melyik a rosszabb, mert ugye a nyavajgást el kell viselni, meg amikor a fogyatékosok nem tudják elmondani egymásnak értelmesen, hogy mit akarnak, ezeket a részeket el kell viselni, és rohadt nehéz. Én így ültem mozébe, és így fogtam a fejemet. De komolyan, meg így tudod, így nézelődtem, meg minden annyira rohadtul untam. Na ez váltakozik azzal, amikor rángatják a kamerát egész végig, és teljesen nézhetetlen emiatt a film. Tehát így, ahogy mondom, úgy néz ki a film, hogy nyálas nyavajgás, kamerarángatás, nyálas nyavajgás, kamerarángatás. Kurva idegesítő. Nem értem, miért kell a kamerát. Ja, a nyálas nyavajgás közben olyan közeli felvételek vannak, hogy Liam Neesonnek meg tudod számolni a miteszereket az órában. Ez nem hangzik túl jól. Nem, mert gusztustam az egész, és azon gondolkoztam, hogy túl közel ültem, mert én már úgy megyek moziban, hogy azt mondom a pénztárba, hogy olyan helyet szeretnék, ahol nem ül senki. Tehát ne legyen mellettem senki. Egy köcsögre sem vagyok kíváncsi, hogy a 40 kilós buzi nem fél a széken, és bököd a kibaszott könyökével, tehát erre nem vagyok kíváncsi egyáltalán, bökönben ez a helyzet általában. Úgyhogy olyan helyre ülünk mindig, ahol lehetőleg nem ül senki. Ha most van egy 14 soros terem, és ugye alig adnak el jegyet, mert nem adnak el, már teltházak nincsenek, akkor a 7. sorban nincs senki, akkor oda kérek jegyet. Na és most is így volt, a 7. sorban voltunk pont, és azon gondolkoztam, hogy túl közel van a vászon, vagy miért ilyen idegesítő, de megkérdeztem egy csomó ismerősömet, és ők is azt mondták, hogy rohadt idegesítő volt, úgyhogy mint a Taken 3-ról. Viszont amit találtam film, az egy érdekes dolog, The Best Offer ez a címe, ami magyarul micsoda, senki többet? Így van. Szinkronosban létezik ez a film, és semmi különös extra nem kell gondolni, semmi hű, de szuper nagy történetre nem kell gondolni, semmi akcióra nem kell gondolni, ez egy olyan film, amiben főleg beszélnek, egy ilyen műkincs aukcióval foglalkozó csókáról szól, és eddig ez dögunalmasnak hangzik, csak valahogy ugye belenéztem a szinopszisba, hogy mi ez, belenéztem a filmben, és valamiért úgy gondoltam, hogy ezt meg kell nézni, mert egy ilyen krimi vagy thriller jellegű valamire gondoltam, nagyon, nagyon el van találva a szinkron, tehát tényleg a szinkron 10-es, és megnéztem, és azt mondom, hogy ez egy szépen fényképezett, klasszikusan felépített jó film, nagyon hosszú, nem izgalmas egyáltalán, de nem is mondom, hogy unalmas, mert végig azon gondolkodsz, hogy mi a franc folyik itt, meg mi fog történni. Tehát ez inkább egy ilyen kicsit szellemi tevékenységet, nem is azt mondom, hogy szellemi tevékenységet, inkább olyan film, amin gondolkodni fogsz, hogy itt most kombinálsz magadba, hogy mi a franc lesz ebből. Nem egy akciófilm, ahol halomra lőnek, itt senkit nem lőnek halomra, de azt mondom, hogy anélkül, hogy lelőnék bármit, érdemes megnézni. Ezekben a filmekben nyilván az a jellegzetes, hogy ilyen szempontból olyan, mint egy krimi, hogy a végén fog valami történni, és akkor fog mindent megvilágosodni, és hát nyilvánvalóan ez is egy ilyen film, úgyhogy bele ne nézz a végébe, ha meg akarod nézni, rendesen az elejétől kezdve, de van vagy 2 óra. Viszont 2 óra olyan dolog, amikor tényleg izgulni fogsz azon, hogy most ebből mi lesz. Csak mondom, semmi hű, de extra nem kell számítani, viszont én már örülök egy ilyen klasszikus, szépen vágott, szépen világított filmnek, mert tényleg jó meg van csinálva. Úgyhogy azt hiszem, ennyi lesz a mai adás. Küldjetek nekünk e-mailt, bár annyi levelünk van, mint a rohadás, de megpróbálunk belőle szemezgetni. Egyébként még egy apró technikai hiba, akit azt mesélj el, amikor anyáztál nekem az admin miatt. Csak hogy tudják, hogy miért az került ki most. Mindig anyázok, mert ugye az volt, hogy ugye amikor rakom ki a rádiót, akkor kis képet berakom, a kis linket, a kis szöveget, ami ott szokásosan ott van, ugye nyilván ez nagyjából az e-mail címre korlátozódik, és utána fogtam egy ilyen 3,5 kilométeres levelet, és oda bekopiztam, és utána azért, hogy ne legyen buta a betűtípus, HTML-ben tördeltem be, és amikor kattintottam a mentés gombra, akkor így kiírta, hogy hiba, és elment az egész a kukába. Most akkor felbasztam az agyamat egy kicsit, úgyhogy a múltkori rádióban, nem a múltkoriban, az az előttiben nem volt levél. Hát egyébként ilyen dolgokkal küzdünk. Nem egyszer, nem kétszer, tehát ez állandó folyamatos szívás, de hát ez van. Na mindegy, ha bármi ötletetek van, amit szeretnétek megosztani velünk. Sztori, ha bármi sztoritok van, vicces sztori, mint a múltkor a melegdülő, na azokat várjuk, azok jöhetnek. Abszolút, mert azokat... Body Builder Radio Kukac Game. Igen, arra gondoltam, hogy címre. Ilyen hangjátékszerűen el lehetne ezeket játszani, mint a múltkor, amikor elbasztjuk. De én nem vagyok egy nagyon komoly színész. Dehogy nem, én nagyon komoly színész vagyok egyébként. Komolyan, mert Kossuth Díjas színész vagyok lassan. Úgyhogy, na mindegy, mi lesz a vége? Kossuth Díj alatt nem fogja elmondani az M1, hogyha meghalsz. Igen, igen, tudom, erre számítok, hogy azért akartam Kossuth Díjas színész lenni, hogy mondjon be az M1 mindenképpen, úgyhogy legközelebb a Vidám színpad előadásán fogtok látni. Nem mondom meg melyik darabba, menjetek el és nézzétek meg az összeset. Legalábbis aki ilyen hülye, hogy ezt elhiszi, az simán menjen el és nézze meg az összes darabot. Addig is jöjjön a Stoner bandák szülőatya, Akius. Szóval jöjjön a végére az ebben a műsorban általunk felfedezett zenekar, a Kiusztól a Demon Cleaner, ami ugye a Stoner zene atya, vagy anyja, vagy mérföldköve, vagy nem tudom milyen, a viszonthallásra. Sziasztok!